ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک بہت ہی اہم موضوع جو آج ہم شروع کر رہے ہیں جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہے. آپ جانتے ہیں جو شہادتین جن کا اقرار ہم کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, ان دونوں میں پہلا حصہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے, اللہ کی عبادت سے متعلق ہے, اللہ کے معبود برحق تسلیم کرنے سے متعلق ہے, اور دوسرے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بعض میں رسول ہیں, بندے ہیں اور رسول ہیں, جیسے التحیات میں ہم کہتے ہیں. شیطان نے عام طور سے مسلمانوں کو اس کلمے کے اقرار کے باوجود دو چیزوں میں مبتلا کیا. ایک تو لا الہ الا اللہ کی خرابی کے لیے توسل کے نام پر, وسیلے کے نام پر قبروں کی عبادت, اسی طرح سے تعویذ گنڈوں کی جو ہے ان میں ایک عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے فائدے اور نقصان کا اعتقاد رکھنا, اسی طرح سے بہت ساری خرافات جو دوسری قوموں کی طرف سے مسلمانوں میں آئی ان میں مبتلا کیا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت میں مبتلا کیا, خصوصاً جس میں دعا, نذر اور قربانی, ذبح کرنا جس کو ہم کہیں گے, اور اسی طرح سے جو یعنی اور عبادات ہیں ان میں مبتلا کیا. تو قربانی اور دعا اور اسی طرح سے جھکنا, سجدہ ان کے آگے کرنا اور ان سے جو ہے مانگنا, ان کے نام کی نظریں کرنا, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے توحید اس میں خرابی پیدا کی, اور مسلمان, بہت سے مسلمان جو اس میں مبتلا ہیں اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں. اسی طرح سے کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس تعلق سے بھی اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹا کر یا تو بدعتوں میں مبتلا کر دیا یا تو رسم و رواج میں, جہالت میں اور خرافات میں مبتلا کر دیا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان, بہت سارے مسلمان اس کلمے کا اقرار کرنے کے باوجود نقصان میں, اقرار کر رہے ہیں, زبان سے پڑھ رہے ہیں, بلکہ بعض اوقات آپ سے زیادہ 70,000 کی بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے درود پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان دو برائیوں میں, شرک اور بدعت, ان دو برائیوں میں اس نے مبتلا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شرک اور بدعت یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ انسان کی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک, اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال, آپ کا عمل, یہاں واحد جمع کے معنی میں آپ کا ہر عمل, سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. تو ایک تو شرک ہے جس کے ساتھ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, دوسرا بدعت ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے ایسا عمل کیا جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا, جس کا حکم ہم نے نہیں دیا, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا. تو عبادات کا رد ہونا, اعمال کا برباد ہونا شیطان نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب ناکام کر دیا اس کی نافرمانی کی وجہ سے, اس کے کبر کی وجہ سے, تو وہ انسان کو بھی ناکام کرنا چاہتا ہے. لیکن ناکامی میں دشمن وہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے دشمنی ہے اس کو ہوش نہ رہے اور یہ کچھ ایسا کر دے کہ وہ غفلت میں رہے اور اس کا بہت بڑا نقصان. دشمنی نبھانا تو وہ ابلیس نے, شیطان نے دشمنی برابر نبھائی. اس نے کیا کیا؟ اس نے مزین کیا, اس لیے کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ برائی کو بھلائی بنا کے دکھانا. آدم علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ آدم علیہ السلام سے اس نے کیا کہا کہ میں تمہارا ناصح ہوں, میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں, قسم کھا کے کہا. وقاتمہما انی لکما لمن الناصحین, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. اور کیا کہا؟ یہ جو پیڑ ہے اگر تم کھاؤ گے تو فرشتوں جیسے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی تم کو حکومت ملے گی, ہمیشگی تم کو ملے گی. ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام فرشتوں جیسا کیوں نہیں بننا چاہیں گے جب دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں بننا چاہیں گے جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ نہیں کرتے ہیں, نور کی مخلوق ہیں؟ تو ان کو جو ہے دھوکہ دیا اور اس پیڑ کے قریب جانا منع تھا, اس میں سے پھل کھانے میں جو ہے اس میں مبتلا کر دیا. جب کھایا تو نہ فرشتے بنے نہ بادشاہ بنے, جو بدن کے کپڑے تھے, بدن کا لباس اللہ نے جنت میں رکھا تھا عزت کا, وہ بھی اتر گیا اور دونوں اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے یہاں وہاں دوڑنے لگے. تو یہ شیطان ہے, یہ ابلیس ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنی نگاہ پر, اپنے تجربے پر, اپنی سوچ پر, اپنی پسند ناپسند پر, اپنی عقل پر, اپنی پوری زندگی کا, اپنے اعمال کا مدار نہ رکھے. کہ جو دکھ رہا ہے اچھا, ہو سکتا ہے شیطان اچھا دکھا رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ کھانے کے بعد کپڑے اتر جائیں گے اور وہ دکھائی دے رہا ہو کہ ارے کھانے کے بعد سر پہ تاج آ جائے گا, بادشاہت ملے گی. تو جو دکھ رہا ہے اس پہ ہم کو بھروسہ نہیں کرنا ہے. جو بتایا جا چکا ہے, جو حکم مل چکا ہے, جو رہبری مل گئی ہے, اس کے تابع ہم کو ہونا ہے. حاصل کلام یہ کہ شیطان نے دو طرح سے مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کیا, اور اس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو خراب کرنے کی کوشش کی, جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک اور بدعات جو مسلمانوں میں عام ہے کلمے کے اقرار کے باوجود, ہم اس کے لیے ایسی تیاری کریں علمی اعتبار سے, ایسی تیاری کریں کہ کسی مسلمان بھائی کو ان دونوں برائیوں کے کنویں سے نکالنا آسان ہو جائے. یہ نہیں کہ ہم لڑ کے اس کو ہرا کے ہاں دل ٹھنڈا ہو جائے ہمارا, نہیں. کوئی میڈل ہم کو لینا ہے؟ نہیں. ہماری کوشش کیا ہے کہ ایک مسلمان جس کو دھوکے سے شیطان نے اس میں مبتلا کیا ہے, ہم اس کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائیں گے. وہ ہمارا بھائی ہے, اس کو بچانے کے لیے ہم پوری اپنی صلاحیت صرف کریں گے, علمی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے. اللہ تعالی ہمارے لیے چیز آسان فرمائے. تو آج کے درس میں, کل تو ہم نے پہلا حصہ دیکھا تھا توحید, آج کے درس میں ہم خاص طور سے بدعات کے تعلق سے دیکھیں گے. تو سنت اپنے آپ اس ضمن میں سمجھ میں آئے گی, کیونکہ اسی میں سنت کا بھی ذکر آئے گا, اور انشاءاللہ اگلے درس میں بھی آئے گا جس میں تقلید کا موضوع آنے والا ہے. بہرحال سب سے پہلے دین کی بنیادی باتوں میں سے تین بہت اہم چیزیں ہیں اس پس منظر میں, سنت کے تعلق سے, دین کے تعلق سے تین بہت بنیادی چیزیں ہیں, اس کو ذہن میں ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. یہ تین باتیں اگر اس کے ذہن میں نہیں ہوں گی تو باقی چیزیں سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. نمبر ایک, پہلی بات یہ کہ دین کامل ہے. اس سے پہلے بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں, دین کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. کامل ہے, اس میں کسی چیز میں, کسی سلسلے میں کوئی کمی نہیں ہے. جتنی انسان کو ضرورت تھی, جتنا اس کو عمل کرنے کے لیے جاننا ضروری تھا, آخرت میں کامیابی کے لیے جتنا اس نے جاننا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو بتلا دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, اور اسلام کے سلسلے میں تمہارے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ تمہارا دین کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم کون سی تاریخ ہے, کب کا ہے؟ کس زمانے کا ہے؟ ہمارے زمانے کا ہے اور کس زمانے کا ہے؟ آج. الیوما کے معنی کیا ہے؟ آج. ٹوڈے. میں نے تمہارے دین کو یعنی قرآن کے نزول کے دوران ہی دین کیا ہو چکا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین کیا ہو چکا تھا. الیوم اکملت, کامل کس نے کیا اس کو؟ اکملت, اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے کامل کر دیا اس کو. لکم, تمہارے لیے, دینکم, تمہارے دین کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا کہ اپنی نعمت تمام کرتے ہوئے دین کو ان کے لیے کیا کر دیا؟ کامل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دین کامل ہے. اب کوئی آدمی اگر یہ بدعت نکالتا ہے, اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے گلدستہ لا کے لگاتا ہے دین میں, پودا لگاتا ہے, تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دین میں کچھ اور اضافہ کر رہا ہوں اور دین کامل نہیں ہے. کچھ کوئی آدمی یہ کہتا کہ ارے یہ بھی بہت اچھا ہے, یہ دین ہے, تو گویا کہ وہ خاموش زبان میں کہہ رہا ہے کہ دین کامل نہیں ہے. کیونکہ دین اگر کامل ہے تو پھر آپ کا اضافہ اس میں کہاں سے آیا؟ کوئی عبادت ایسی تھی, جتنی بھی عبادات, کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو, اللہ کا تقرب حاصل کرے, پھر اگر کوئی آدمی نئی عبادت نکال رہا ہے جس کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے, تو گویا وہ یہ کہہ رہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ سے, اللہ کے قریب ہونے کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا, اور یہ طریقہ نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا, تو یہ کچھ رہ گیا تھا تو میں نے یہ اینٹ لا کے عمارت میں دین کی لگا دی. تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اکمال دین پر خاموش اعتراض کر رہا ہے. وہ بتا رہا دین اس دن کامل نہیں ہوتا, اب کامل ہوا جب میں نے ایک بدعت نکالی. یہ رہ گیا اللہ سے, زبان سے کوئی کہتا ہے نہیں, لیکن اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ دین میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. کمال کے سلسلے میں آپ ایک آسان مثال سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر آپ چائے پیتے ہیں, آپ شربت پیتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس میں شکر کی ضرورت ہوتی ہے, شکر ہی ڈالتے ہیں نا اس میں, دونوں میں. اب ایک کپ چائے آپ پیتے ہیں, اس میں کتنی چمچ آپ کو شکر لگتی ہے؟ معلوم ہر ایک کا الگ الگ ہوگا, اس میں پانچ, چار, تین, دو, ایک, جو بھی ہے, سمجھ لیجیے دو چمچ لگتی ہے. اگر آپ اس میں اتنا ڈالیں اور اس کے بعد آپ پیئیں, ہاں بالکل صحیح ہے. اگر کم ہو جائے تو آپ کو کیسی لگے گی؟ شربت بھی کیا لگے گا, اس لیے کم نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی آدمی بولے کسی سے, آپ نے کم نہیں ہونا چاہیے, میٹھا, اچھا میٹھا ہونا چاہیے, وہ ایک مٹھی بھر کے اس میں ڈال کے آپ کو لا کے پلائے, چکر نہیں آئے گی آپ کو؟ پینے کے بعد آپ پھونک دیں گے اس کو, کہیں گے اتنی میٹھی چائے. آپ نے تو کہا تھا کہ میٹھی پھیکی نہیں ہونا چاہیے. جب ایک چمچ سے میٹھی ہوتی ہے, دو سے اور میٹھی, تین سے اور اچھی ہوگی, تو میٹھا اچھا ہی ہوتا ہے. کیا اس کی بات صحیح ہے؟ نہیں. آپ کیا بولیں؟ برابر ڈالنے کے لیے, نہ کم نہ زیادہ. تو اگر برابر ڈالے تو چائے کیسی بنتی؟ ایک دم زبردست. شربت بھی کیسا بنتا؟ اچھا. کھانا بنا رہے ہیں آپ, نمک کم ہو گیا تو کیسا لگتا؟ اس میں نمک کم ہے. ہوٹل میں آپ گئے, بولے نمک کم ہے اس کے اندر, لا مٹھی کھاؤ. آپ کیا بولیے؟ پاگل تو نہیں ہوا ہے؟ بولے آپ ہی تو بولے نمک کم ہے. تو نمک سے ذائقہ نہ ہونے سے خراب ہوتا ہے, تو جتنا زیادہ نمک ہوگا اتنا ذائقہ کیا ہوگا؟ تھوڑے نمک سے اگر ذائقہ اچھا آتا ہے تو زیادہ نمک سے زیادہ ذائقہ کیا ہو جائے گا؟ جتنا نمک ڈالتے جاؤ گے, ایسا ہے جتنا ہر چیز کا ایک پیمانہ آتا ہے, اس سے زیادتی اور کمی دونوں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے. اتنا ہی چاہیے. انسان کی زندگی کے اندر جو بیلنس ہے, اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ انسان کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے. اس میں اگر کہیں بھی کمی زیادتی کرتا ہے انسان, تو اس میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ عیب پیدا ہو جائے گا. جیسے شربت خراب ہوتا ہے, جیسے چائے خراب ہوتی ہے, جیسے آپ کا کھانا خراب ہوتا ہے, آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں, نہ کمی نہ زیادتی. تو اس چیز کو جو دین میں کمی, بدعت کیا ہے؟ بدعت کے بارے میں ابن منظور لغت میں کہتے ہیں, لسان العرب بدع, کہتے ہیں البدعۃ الحدث ومبتدع من الدین بعد الاکمال. بدعت کیا ہے؟ نئی چیز کو کہتے ہیں یا نئی چیز نکالنے کو کہتے ہیں, اور وہ چیز جو دین میں اس کے کامل ہو جانے کے بعد نکالی جائے. دین کے نام پر, دین کامل ہو جانے کے بعد کوئی نیا عمل اگر دین میں نکالا جاتا ہے یا نئی چیز دین کے نام پر داخل کی جاتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ بدعت. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فتاوی میں, اپنے مجموع الفتاوی میں جلد 4 صفحہ نمبر 107-108, ان البدع فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ وہو ما لم یأمر به امر ایجاب ولا استحباب. بدعت دین میں وہ چیز ہے جس کو نہ اللہ نے شریعت بنایا نہ رسول نے اس کو شریعت کہا, نہ اللہ نے نہ رسول نے اس کو شریعت قرار دیا, اس کو شریعت نہیں بتایا گیا تھا اور کسی اور نے اس کو نکالا ہے. وہ ہوا, اور یہ کیا ہے, اس کا حکم بھی نہیں دیا نہ لازم طور پر نہ ترغیب کے طور پر. حکم دو طرح کے ہوتے ہیں, کرنا ہی پڑے گا یا کرو بہت اچھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی عمل کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا اور کسی عمل کے کرنے کی ترغیب بھی نہیں دی. پھر دین کامل ہونے کے بعد میں کوئی اپنی طرف سے ایک عمل نکالے اس کا نام کیا ہے؟ بدعت. یاد رہے گئے, بدعت کیا ہے؟ دین کے کامل ہونے کے بعد اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا کمی یا کسی بھی قسم کی تبدیلی, زیادتی کریں گے تو بھی بدعت, کمی کریں گے تو بھی بدعت, اور اس میں کچھ اور تبدیلی آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا. تو ہر قسم کی تبدیلی دین میں, یہ اس کا نام کیا ہے؟ بدعت. کوئی نیا عمل نکال دینا یا جو موجودہ عمل ہے اس میں تبدیلی کر دینا, ان دونوں کا نام کیا ہے؟ بدعت. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ہم کو بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, تو پہلی بات یہ مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارے دین میں کسی چیز کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. جب کمی نہیں ہے تو اس میں اضافے کی بھی گنجائش نہیں ہے. جو کامل ہو اس میں اضافہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. آپ کو مثالیں یاد ہیں, ایک اور مثال یاد رکھیے, ایک برتن پورا, ایک گلاس ہے مثلا, پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے, اب آپ اس میں اگر کچھ اور ڈالتے ہیں تو پانی کیا ہوگا؟ باہر نکلے گا. تو جو کامل ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے, اب اگر اس میں کچھ اور آپ ڈالتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو ہے وہ باہر نکل جائے گا. اسی لیے بعض روایات میں بعض علماء سے بھی اور تابعین وغیرہ سے بھی اقوال آئے ہیں کہ جب کوئی آدمی دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے یا جو کوئی قوم دین میں بدعت ایجاد کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کسی ایسی سنت کو اٹھا لیتا ہے جو قیامت تک کے واپس نہیں لوٹ. بدعت کا آنا سنتوں کے جانے کا سبب بنتا ہے, یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. جب بدعت انسان نکالتا ہے تو کسی نہ کسی سنت سے اس کو محرومی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو ایک طرف دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے, بدعت کا گناہ الگ, سنت سے محرومی الگ, تو دوہرا گناہ اس میں ہوتا ہے, دوہرا نقصان اس میں ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ دین کیا ہے؟ کامل ہے, اس کو جاننا ضروری. نمبر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے, یعنی ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہماری عقل, ہمارا سماج, مولوی صاحب کون ہے, پیر بابا, ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے دین کے سلسلے میں بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی میں بہترین آئیڈیل, بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. اگر وہ کسی اور کو آئیڈیل بناتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے انتخاب, اللہ تعالیٰ کی چوائس سے الگ اس نے دوسری چوائس اختیار کی. یہ کتنی غلط بات ہے, اللہ کسی کو چنے اور یہ کسی کو چنے, اللہ بتائے یہ اچھا اور یہ بتائے نہیں یہ اچھا. تو ایک آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اگر نہیں بناتا ہے دین میں تو وہ آدمی گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 21, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین اسوہ موجود ہے. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے. کچھ بھی دیکھنا ہے سب سے اچھا عمل, یہ عمل کس کو دیکھیں گے, کس نے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, وہ دیکھ کے ہم کو عمل کرنا ہے. یعنی کوئی بھی عمل اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والی زندگی کیسی ہوتی ہے, اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کیسی ہوتی ہے, کس کو دیکھیں گے؟ گھر والوں کو دیکھیں گے, چاچا نانا پھوپا کس کو دیکھیں گے, بابا کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں, کس کو دیکھا جائے گا؟ کس کی زندگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہر عمل, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ ذکر ہو, چاہے وہ دعا ہو, ہر عمل میں آئیڈیل ہمارے لیے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, یہ روایت موقوفاً بھی آئی ہے اور مرفوعاً بھی, یعنی صحابی کا قول بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی الفاظ آئے ہیں. بخاری کے الفاظ میں ہیں, آپ فرمایا کرتے تھے, ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہترین کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اور سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ عملی رہبری کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی شرافت اس میں ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے طریقے میں, چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات ہو یا معاشرتی آداب ہو یا اخلاق ہو یا عقائد, کچھ بھی ہو, دین کے سلسلے میں وہ ہمیشہ اس کی نگاہ کدھر ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے کیا؟ بدعت میں اس کے بلاکس ہوتا ہے. بدعت میں ایک آدمی کسی بھی عبادت کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا. وہ اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکالتا ہے, گویا کہ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اسوا ہوں, میری عقل بھی نمونہ ہے کہ مجھ کو جو اچھا دکھتا ہے میں دین میں داخل کر دوں گا. دعا کا طریقہ ہے مثلا, یا نماز کا طریقہ ہے, یا کسی عمل کا طریقہ ہے, اس میں اپنی طرف سے جب وہ اضافہ کرتا ہے تو گویا بتاتا ہے یہ اچھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ نہیں. پھر یہ اچھا ہوا, یعنی ایک اچھا عمل کس سے چھوٹ گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ کامل نعوذ باللہ نہیں ہے, کیونکہ کچھ رہ گیا ہمارے نبی سے عمل میں بھی. تو دین میں بھی رہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی ایک اچھا کام رہ گیا. دین بھی نعوذ باللہ فالٹی ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی کامل نہیں ہے. تو یہ بدعت سے خاموش زبان میں ایک انسان کرتا ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, تیسری آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اے نبی آپ کہیے, جس بات کے کہنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. یہ خاص نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو اعلان کرنے کے لیے کہا گیا. قل آپ کہیے, یعنی لوگوں کو بھی یہ معلوم رہے قیامت تک, کہ خاص طور سے اس کو کہا گیا کہ بتاؤ لوگوں کو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ محبت کرے گا کب؟ جب تم اتباع کرو گے. تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی محبت موقوف ہے کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر. تب تک محبوب نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا متبوع نہ بنائے. جب تک کہ نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا. دوسری طرف دعویٰ زبان سے کر رہا ہے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. زبان سے بول رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے, لیکن اس کا نعرہ کوئی کام کا نہیں ہے, اس کا عمل دیکھا جائے گا. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں اور بدعت پر عمل کر رہا ہے, تو اس کو یہ بتایا جائے گا, اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کے محبوب کے طریقے پر تو چلتا, اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو اللہ کی پسند کو تو اپنی پسند بناتا. اللہ کی محبت کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے. تو یہ دوسری بات ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. اب ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دین کی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نہیں چھپائی. جو چیز انسان کے فائدے کی تھی، اس کی نجات والی تھی، اس کو ثواب ملنے والی تھی، جو اس کے لیے آخرت میں جنت کا سبب تھی، جو اللہ کو پسند والے اعمال ہیں، کوئی چیز ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے چھپا کے نہیں رکھی، بلکہ ہر چیز مسلمانوں کو بتا دی تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو نہیں چھپایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کو نہیں چھپائی، دین کی بات نہیں چھپائی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو یہ گمان رکھتا ہے یا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز چھپا دی، اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا دیا، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. کیوں؟ واللہ یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے. وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جب نبی سے کہا تو کیا آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی؟ آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن تو پہنچا دیا لیکن باقی بہت ساری باتیں تھیں وہ نہیں پہنچائی. اللہ کی کتاب کا پہنچانا صرف الفاظ کا پہنچانا نہیں تھا، اس کے فہم کا اور اس کے اوامر کی جو شکل ہے کیسے ادا کی جائے اللہ کے حکم، اور اس کی تفاصیل کا ذمہ خود آپ پر تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہ صرف ابلاغ لفظ کا حکم دیا ہے بلکہ تفہیم قرآن کا بھی حکم دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن نصیحت کی کتاب، لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ واضح طور پر بیان کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں سے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کیا نازل کیا گیا ہے ان کی طرف. تو کیا ذمہ داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صرف الفاظ کی تبلیغ کرنا نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ واضح طور پر لوگوں کو سمجھا دینا. تو جو کہتا ہے اس طرح سے، جو سمجھتا ہے، تو وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو جو آدمی بدعت نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ اچھا ہے، تو اب یہ اچھا ہے تو نبی نے نہیں بتایا؟ بتایا نہیں بتایا. اس سے آپ پوچھیں تو بتائے گا نہیں بتایا اس طرح سے کچھ، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ اچھا ہے. یعنی کوئی اچھی چیز ہمارے نبی نے ہم کو بتائی یا اچھی چیز تھی جو نبی نے ہم کو نہیں بتائی؟ تو گویا کہ یہی دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھپانا لازم آتا ہے. تو یہ تین باتیں ہیں جو ایک مسلمان کو ان کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے. ایک، دین کامل ہے. دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات نہیں چھپائی. قرآن میں جو اللہ نے نازل کیا اس کے الفاظ بھی پہنچائے، اور ان الفاظ کے کیا معانی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے قول و عمل کے ذریعے سے سب سمجھا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو بدعتی کیا کرتا ہے؟ ان تینوں باتوں کو غلط ثابت کر دیتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، یہ اسلام کو ڈھانے والی چیز ہے. النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 44. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بدعت کے مفاسد میں سے پہلی تین باتیں جو ہیں، یہ تین باتیں جاننا ضروری ہیں، بنیادی باتیں ہیں، جس سے آپ بدعتی کے بدعت کو رد کر سکتے ہیں، اس کو سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں. اب ہم ڈائریکٹلی آتے ہیں کہ اگزیکٹلی اور کیا پرابلمس ہیں بدعت میں. نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، یعنی دین میں نکالی گئی نئی چیز، اس کو کیا کہا؟ گمراہی. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما بعد، آپ خطبوں میں کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اما بعد یعنی جیسے ہم کہتے ہیں، بہرحال آگے بڑھیں، اس طرح سے جب کہا جاتا ہے اصل بات سنیں تو اس وقت میں عربی میں بھی اما بعد کہا جاتا ہے، جب اصل بات پر مقرر آتا ہے. ابتدائی حمد و ثنا کے بعد جب اصل گفتگو شروع ہوتی ہے خطاب میں تو اما بعد کہا جاتا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى محمد، اور سب سے بہترین رہبری کس کی رہبری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے شر والے امور کون سے ہیں؟ دین میں نکالے گئے نئی نئی چیزیں، دین میں نکالی گئی نئی چیزیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. کُلُّ کا مطلب ہوتا ہے سب، ہر، ہر کیا؟ بدعت کیا ہے؟ ضلال، ضلال گمراہی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فتویٰ ہے جو آپ اپنے خطبات میں بار بار دیا کرتے تھے، کہ آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. ہر کیوں کہا؟ کچھ بدعتیں گمراہی ہیں، ایسا کہا؟ بلکہ آپ نے کیا کہا؟ ہر بدعت گمراہی ہے. تو بدعت کے بارے میں یہی بات کافی ہے کہ بدعت کے بارے میں خود جس کی سنت کی اتباع لازم ہے، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، وہ اپنی زبان سے خطبے پر جو ہے منبر پر چڑھ کر اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے وہ کون سے راستے پر جا رہا ہے؟ ہدایت کے راستے پر جا رہا ہے، گمراہی کے؟ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے. تو بدعت چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے ہو وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بدعت گمراہی ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ بدعت پر عمل کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے، یعنی ہر گمراہی کا انجام آگ ہے، یعنی ہر گمراہی میں پڑنے والے کا انجام جہنم کی آگ. کل صاحب بدعت یا کل صاحب ضلالۃ فی النار، تو ہر گمراہی میں مبتلا ہونے والا اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگا، اگر وہ توبہ نہ کرے تو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کل ضلالۃ فی النار، تو بدعتی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بدعت پر عمل کرنا انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور بدعت پر عمل کرنے والے کی نیت کیا ہوتی؟ جہنم میں جانے کی نہیں. تو اس ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ضروری نہیں کہ آدمی کی نیت اس کو مقصود حاصل کرنے کا سبب بنے. آدمی جانا چاہتا ہے پونہ اور گاڑی میں بیٹھے بنگلور کی اور نیت کر کے بیٹھے، ایک دم بسم اللہ پڑھ کے، سفر کے سب دعائیں پڑھ کے بیٹھے، پہنچے گا پونہ؟ شک میں ہیں آپ لوگ، مطلب پہنچ بھی سکتا ہے ایسا کچھ بنگلور کی گھوم کے چار. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسباب یا وسائل جس کو آپ کہتے ہیں، دوسرے مقاصد، نیت اور اس کے پانے کا طریقہ، منزل اور منزل تک پہنچنے کا راستہ. تو منزل بھی صحیح طے کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ایک آدمی اس تک پہنچنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہاں لے جاتا ہو؟ منزل تک. تو ایک آدمی کی نیت چاہے اللہ کو راضی کرنے کی ہو، جنت میں پہنچنے کی ہو، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کوئی عبادت کر کے جنت میں پہنچنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. معلوم ہوا کہ نیت کافی نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ ساتھ عمل کی ظاہری شکل بھی نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اچھی نیت اور اتباع سنت، اس کو یاد رکھیں، اچھی نیت اور اتباع سنت، تبھی جا کے ملے گی جنت. سمجھ میں آیا؟ جب تک اچھی نیت اور اتباع سنت نہ ہو تب تک جنت نہیں ملے گی. تیسری چیز، بدعت نہ صرف انجام کے اعتبار سے جہنم میں جانے کا سبب ہے بلکہ وہ عمل خود برباد ہے جس میں بدعت شامل ہو جائے. وہ عمل بدعت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنی بری گھٹیا چیز ہے کہ جب عمل میں شامل ہو جاتی ہے تو عمل کی ہی بربادی کا سبب بنتی ہے، عمل ہی کو غیر مقبول بنا دیتی ہے، وہ عمل بھی مقبول نہیں جس میں بدعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا امر نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فہوا رد، فہوا رد. بعض روایتوں میں جیسے مسند احمد وغیرہ میں ہے فہوا مردود، فہوا مردود. رد کے معنی کیا ہے؟ وہ مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. کون قبول کرتا ہے اور رد کرتا ہے؟ اللہ تعالی. تو پہلے ہی سے بتا دیا گیا کہ جس نے جس کو کرنے کے لیے نہیں کیے ایسے کام کرنا شروع کر دیے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، وہ نیکی نہیں بن سکتی ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دوسری حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو نیا کچھ نکالے ہمارے اس دین میں، امر میں، امر سے مراد دین بھی ہوتا ہے، ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس امر میں کوئی چیز نہیں نکالے، کچھ نیا نکالے اس امر میں، ما لیس منہ ہو جو اس میں وہ نہیں تھا، بعض روایت میں ما لیس فیہ جو اس میں نہیں تھا، فہو رد، تو کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا امر نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہمارا دوام کے ساتھ عمل، جس پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے، فہوا رد. ان دو حدیثوں میں بظاہر یہ سیم ہیں، ایک جیسی ہیں، لیکن دو الگ الگ چیزوں کا رد ہے. جیسے یہ بدعت نکالنے والے کا رد ہے کہ جس نے نیا عمل نکالا اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا. جس نے نیا عمل نکالا اس کا عمل رد ہو جائے گا. کوئی آدمی کہے کہ ہم نے تو نہیں نکالے یہ عمل، تو اس حدیث سے ہمارا کیا عمل ہم نے نکالے؟ من احدثا کے لیے، وہ جس نے نیا نکالا، یہ تو پہلے سے چلتے آ رہا، تو ہم تو عمل کر رہے اس پہ، ہم نے کدھر نکالے؟ تو اس کے لیے ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا، چاہے اس نے نکالا ہو یا اس کے پردادا نے نکالا ہو، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہم نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہی نہیں، اپنی طرف سے کر رہا ہے، اس کے کرنے کا ہم نے حکم دیا نہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ تو فائنل کنکلوژن دونوں کا بھی کیا آ رہا؟ فہو رد، فہو رد. تو دونوں بھی اس طرح کے عمل، چاہے آدمی خود بدعت نکالے یا کسی اور کی نکالی ہوئی بدعت پر عمل کرے، اس کے عمل کا انجام کیا ہے؟ رد ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا. یعنی قبول نہیں ہوگا، نہ صرف یہ کہ اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ جائے گا کدھر؟ جہنم میں جائے گا. فہو جو ہے فنار، اس کو کہا گیا کل بدعت بلال و کل بلال فنار. بدعت کی برائیوں میں سے یہ بھی برائی ہے کہ جو انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بہت ہی کم ملتی ہے، اس لیے کہ توبہ گناہ سے رجوع کا نام ہے، اور گناہ سے رجوع وہ آدمی کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. لیکن بدعتی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ نیکی ہے جو میں کر رہا ہوں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو جب وہ کسی چیز کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو اس سے توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ اس عمل سے اللہ تعالی کی طرف سے اجر کا امیدوار ہوتا ہے. تو اسی لیے بدعتیوں کو عام طور سے اپنی اس بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی جب بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی عادت اس کو ہو جاتی ہے، اس کا چھوڑنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کہیں جلوس چھوڑو 12 ربیع الاول کا، وہ تو بہت اچھا لگتا، ہم نہیں چھوڑتے، بہت اچھا لگتا ہم کو نہیں چھوڑتے، کیا پھر دن پھیکا پھیکا دن تمہارا، تو ان کو میٹھا میٹھا دن چاہیے. تو عام طور سے بدعتوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بدعت فی نفس ہی چل نہیں پاتی ہے، اس کے اطراف ایسے لوازمات جمع ہو جاتے ہیں جو رغبت والے ہوتے ہیں، تھوڑے رنگین، تھوڑے میٹھے، تو اس کے ساتھ وہ ایسی جمع ہو جاتی ہے بدعت کہ اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں موج مستی کا پہلو ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ احتجر، بعض روایتوں میں ہے احتجب التوبہ علی کل صاحب بدع، اللہ تعالی نے ہر بدعتی پر توبہ کو روک لیا ہے، یا بدعتی کو توبہ سے آڑ میں، حجاب میں رکھ دیا ہے. یعنی بدعتی اور توبہ کے بیچ میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کر پاتا ہے، اس کو توبہ کی سوجتی نہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپا کے پردے کی اس طرف رکھی گئی ہو، آپ کا ذہن ادھر نہیں جائے گا، آپ کے اور اس کے بیچ میں جو ہے آر آ جائے تو آپ اس تک پہنچ نہیں پائیں گے. تو اسی طرح سے بدعتی جو ہے اس کو شیطان ہمیشہ دھوکے میں رکھتا ہے, اس وجہ سے توبہ بھی وہ نہیں کر پاتا ہے. اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا. یہ ساری روایتیں سیل جامع صغیر سے میں ذکر کر رہا ہوں جن کو شیخ الالبانی نے یا تو صحیح کہا ہے یا حسن کہا ہے. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں البدعت احب الى ابلیس من المعصیہ, بدعت ابلیس کو دوسرے گناہوں سے زیادہ پیاری ہے. کیوں ایسا ہے؟ المعصیۃ یتاب منہا والبدعت لا یتاب عنہا لا یتاب منہا. کہ معصیت جو ہوتا ہے شراب پینا, چوری کرنا, جھوٹ بولنا, لوگوں پر ظلم کرنا, یہ جتنے بھی گناہ ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان سے انسان توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت سے انسان توبہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کی وجہ ہی بتائی کہ جب اس کو انسان گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا, اس لیے شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور توبہ سے انسان محروم ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے بلکہ اجر کی نیت کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے. کتنا بڑا دھوکا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ایک غلط دوا جو اس کی بیماری کے علاج کی نہیں بلکہ اس کے لیے ہلاکت والی ہے, سلو پوائزن کھاتا رہے یہ سمجھ کے کہ کیا ہے, صحت بنانے والی ہے, اور جتنا کھاتا جائے گا روزانہ سوچے گا کہ اب تو بنے گا, ایک مہینہ دو مہینے میں پہلوان بننے والا ہے, کھاتا رہے گا علاج ہو جائے گا, لیکن وہ زہر کھا رہا ہے, وہ ایسی چیز کھا رہا ہے جو اس کے لیے بربادی کا سبب بننے والی ہے. تو ایک آدمی ایسے ہی بدعت پر عمل کرتا رہتا ہے اور سمجھتا کیا ہے کہ میں جنت کے قریب جا رہا ہوں, حالانکہ کیا ہے وہ جہنم کے قریب جاتا رہتا ہے. تو اس کو توبہ کی کیا, اس کو تو امید بڑھتی جائے گی, اس کو تو امید جتنی مرتبہ کرے گا, جتنی مرتبہ وہ کنڈے کرے گا, جتنی مرتبہ وہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں گیارہویں کرے گا, بارہویں تیرہویں جو بھی کرے گا, تو اس کے دل میں کیا ہوگا, ارے اب تو پکا ہوگی جنت, سات بار کیے تو کیا ہوتا سیدھا جنت. تو بعض بدعات شرک بھی ہوتی ہیں, ایسی نئی نئی چیزیں جو شرک بھی ہوتی ہیں, بدعت اور شرک دونوں جمع ہو جاتے بعض اعمال میں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے, سورۃ الکہف آیت نمبر 103-104, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. آیت نمبر 103, قل اے نبی آپ کہیے, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تم کو بتلائیں اعمال کے اعتبار سے, کوششوں کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے, عمل کر کے گھاٹے میں کون ہے, عمل کر کے گھاٹے میں کون ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا میں کی گئی کوششیں رائے گاں چلی گئیں, برباد ہو گئیں. ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بہت بھلا کام کر رہے ہیں. دنیا میں وہ کیا ہو گیا, بھٹکتے رہے غلط کرتے رہے, اور وہ یہیں برباد کر دیا گیا, اور وہ کس گمان میں رہے کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبر دی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ بہت غلط کام کر رہے ہوں گے, اور ان کا وہ عمل کیا کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا. تو اس سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے. نمبر 5, حشر کے میدان میں بدعتی ذلیل اور رسوا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا فارتوکم علی الحوض, میں حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچ کر تمہارے لیے سب تیاری کروں گا. فرق کے معنی ہوتے ہیں جو تیاری کرے پہلے پہنچ کے, حوض سے مراد حوض کوثر ہے. فمن وردہ شرب منہ, جو اس حوض پر پہنچے گا اس کو اس سے پینے کا موقع ملے گا. ومن شرب منہ لم یظمع بعدہ ابدا, اور جو اس حوض کے پانی سے پیے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیرد علی اقوام اعرفہم یعرفونی, کچھ لوگ حوض پر وارد ہوں گے, آئیں گے, آنے کی کوشش کریں گے, میں ان کو پہچان لوں گا, وہ مجھ کو پہچان لیں گے. بعض روایت میں ہے کہ وضو کے اعضاء آپ اس کے روشن ہونے سے ان کو پہچانیں گے. وضو کے اعضاء جو ہے جن اعضاء سے وضو آدمی کرتا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تو اس میں وضو کی وجہ سے یعنی اس میں چمک ہوگی. بعض علماء نے کہا کہ اگر چاہو منافق ہو تب بھی اس کو ملے گا وضو کی وجہ سے. لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، میں ان کو پہچان لوں گا ان کی علامت کی وجہ سے، اور وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن پھر میرے اور ان کے بیچ میں ایک آڑ پیدا کر دی جائے گی، ایک رکاوٹ آئے گی، فرشتے بیچ میں آ جائیں گے، آنے نہیں دیں گے. فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا ارے یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں. إِنَّهُمْ مِنِّي، یہ میرے لوگ ہیں، یعنی آنے دو، یہ میرے لوگ ہیں، ان کو کیوں دھتکارتے ہو، آنے دو. إِنَّهُمْ مِنِّي، یہ میرے ہیں. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، یوں کہا جائے گا مجھ سے کہ آپ کو نہیں معلوم. دیکھیں علم غیب کا عقیدہ یہاں بھی رد ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم، بے ادب گستاخ فرشتے، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی دین میں. بعض روایتوں میں ہے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا احداث کر دیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعْدِي، آپ ہی کہہ رہے تھے کہ آنے دو یہ میرے ہیں، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ جرم سنیں گے تو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ اس وقت کیا کہیں گے، سُحْقًا سُحْقًا، دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کر ڈالی. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ میدان حشر میں جب پیاس بجھانے کی تمنا لیے، نبی کے پاس پہنچنے کی تمنا لیے بہت سارے بدعتی پہنچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کیا کریں گے، دھتکار دیں گے، کہیں گے سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعْدِي، دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی. ابن عبدالبر رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں سارے مرتد اور سارے بدعتی داخل ہیں، سارے مرتد اور سارے بدعتی اس میں داخل ہیں، کہ ان سب کے لیے یہی بات ہے جس نے بھی بدعت نکالی، چاہے خوارج ہوں یا جو بھی ہوں. اس میں کہتے ہیں کلو من احدث فی الدین فہو من المطرودین عن الحوض کالخوارج والروافض وسائر اصحاب الاہواء. ابن عبدالبر کیا کہتے ہیں، اپنے جو ہے امام نووی نے شرح مسلم میں اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کل من احدث فی الدین، ہر وہ شخص جس نے دین میں نئی چیز نکالی، فہو من المطرودین عن الحوض، تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو حوض سے دھتکار دیا جائے گا. کل خوارج والروافض، جیسے خوارج ہیں سب سے پہلا فرقہ جو بدعت میں مبتلا ہو گیا، گمراہ ہو گیا. والروافض، شیعہ کی بہت غلو والی قسم، شیعہ میں بہت غلو کرنے والے. والروافض وسائر اصحاب الاہواء، اور سارے بدعتی اس میں آتے ہیں. چھٹی چیز بدعت کی برائی میں سے یہ ہے کہ بدعت نہ صرف یہ کہ انسان دھتکارا جائے گا حشر کے میدان میں، بلکہ بدعت سے ایک علامت اس کو ذلت والی ملے گی حشر کے میدان، اس کا چہرہ کالا ہوگا. وہ دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس میں بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہروں پر کالک چھائی ہوئی ہوگی. بعض چہرے روشن، نورانی، ایک دم خوبصورت، صاف ستھرے، اجالا ان کے اوپر ہوگا، ایک دم سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کچھ چہروں پر کالک چھائی ہوئی ہوگی. تو اس دن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں کہتے ہیں یعنی یوم القیامہ، یعنی کب ہوگا یہ، قیامت کے دن. حین تبیض وجوہ اہل السنۃ والجماعۃ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقۃ، کہتے ہیں یہ قیامت کے دن ہوگا جب اہل سنت والجماعت کے چہرے کیا ہوں گے. اب یہ نام لوگوں نے لے لیا ہے اور کام چھوڑ دیا ہے، نام تو لے لیا، اسی لیے ناموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کاموں سے. کسی کا نام محمد سیدھا جنت، کسی کا نام ہی جنت رکھا ابا نے، تو جنت میں جائے گا نہیں رکھ. کوئی بیٹی ہے نام رکھ دیا جنت، نہ نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی نہ کچھ، تو جنت کہاں جائے گی، جنت میں جائے گی، نام سے کچھ نہیں ہوتا. تو ایک آدمی کے نام سے وہ جنت میں نہیں جاتا، اتنے سارے لوگ مل کے ایک نام رکھے جنت میں جائیں گے. تو حق نام سے نہیں ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے. انسان جو ہے اہل حق میں سے کب ہوتا ہے، جب وہ اہل حق کے اعمال کرے. نہ یہ کہ اپنا پیارا سا کوئی میٹھا میٹھا نام رکھ لے تو اس سے جنت میں نہیں جائے گا. تو کہتے ہیں حین تبیض وجوہ اہل سنت والجماع, جو اہل سنت والجماع ہیں, سنت والے ہیں, جماعت والے ہیں, یعنی جماعت میں رہتے ہیں, وہ امام کے خلاف خروج نہیں کرتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پر مل کے چلتے ہیں, صحابہ کی جو جماعت تھی اس منہج پر وہ ہیں. تو یہ کیا ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ ان کے چہروں پر روشنی ہوگی, نور ہوگا, ان کے چہرے روشن ہوں گے. وتسود وجوه اهل البدعات والفرقه, اور جو بدعاتوں میں مبتلا ہیں, اہل بدعات ہیں اور اہل فرقہ ہیں, جو افتراق اور فرقے بازی میں پڑ گئے, تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے پر کالک چھائی ہوئی ہوگی, اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں گی. اس کو الاعتصام میں امام الشاطبی نے ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بدعتی کا چہرہ قیامت کے دن اس کے اوپر کالک پوتی ہوئی ہوگی, اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں گی, کتنی ذلت ہوگی. یہاں نور نور نور کر رہا ہے, وہاں جا کے کیا ہوگا؟ نور سے دور. ساتویں برائی یہ ہے کہ بدعتی بدعت کے سبب ملعون ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اب بتائیے, جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ رحمت للعالمین ہے, اور آپ لعنت کر رہے ہیں اس کے اوپر, کتنا ناراض ہوں گے آپ بدعت کے عمل سے, کتنی نفرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت سے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت دین کے ڈھانچے میں اپنی طرف سے تبدیلی لانے کا نام ہے, تو کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. کون پسند کرے گا بتائیے؟ آپ کے گھر میں کوئی آئے اور کہے گے ایک کام کرو, یہ صوفہ ادھر رکھو, باہر سے آیا اندر, بولے یہ اٹھا, یہ کچن نہیں ادھر نہیں, اس کو لائبریری بنائیں گے, اور یہ جو آپ کا ڈرائنگ روم ہے اس کو کچن بنائیں گے. آ رہا اٹھا رہا رکھ رہا ادھر سے اٹھا رہا ہوں, کیا ہے؟ چائے پیو اور جاؤ. یہ مثال یاد رکھیے, آپ خود کہیں گے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بولیں گے تبدیلی, اچھا لگ رہا میرے کو. بولیں گے آپ کے گھر ہے, جاؤ اپنے گھر میں جاؤ اور تبدیلی کرو, جو تبدیلی کرنا ہے, کھڑکی کا دروازہ بناؤ, دروازے کی کھڑکی بناؤ, آپ کے جو دل میں آئے کرو. آپ کے گھر میں کرنے کا, ہمارے گھر میں کرنے کا نہیں. آپ کے گھر میں آپ دوسرے کو کچھ کرنے دیتے نہیں, اللہ کے دین میں آپ کریں گے. اللہ کے دین میں آپ تبدیلیاں کرو, اللہ راضی رہے, جو چاہے کرو. کھلونا ہے دین, آپ کے گھر میں آپ کو پسند نہیں آتا ہے. آپ کے گھر میں آپ نے کچھ لکھا بہت خوبصورت, کوئی اس کو زیر زبر لگانا شروع کرے, آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. میں نے لکھا ہوا اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ تبدیلی کرتا ہے. آپ نے کچھ پیڑ بنایا, کوئی اس کے اندر اور ٹہنیاں نکالے, بولے کتنا گندا کر دیا. میرا پیڑ کیسا بھی ہو, وہ میرا پیڑ ہے, میں نے بنایا, اس میں کتنا بھی اچھا آرٹسٹ کچھ کرے اس کو بالکل پسند نہیں آتا. یہ چیز انسان کی ہے. آپ بتائیے کہ اللہ کا دین جو ساری انسانیت کے لیے ہے, اس میں تبدیلیاں کرنے شروع کر دے کوئی آدمی, اللہ کیسے اس آدمی کے ساتھ راضی رہے گا؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے. تو ساتویں چیز ہم نے یہ دیکھی کہ بدعت لعنت کا سبب ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت, اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ, فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ من آوا محدثا, لعن اللہ من آوا محدثا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی بدعتی کو, یعنی بدعت نکالنے والے کو پناہ دے. اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو بدعت گھڑنے والے کو پناہ دے, یعنی اس کے لیے ایسی پناہ بنے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی بدعت کی ترویج کا کام کرتا رہے. تو ایسا انسان جو ایسے بدعتی کو پناہ دے اور جس کے یہاں رہ کر وہ بدعتی کام کرتا رہے, بدعتیں پھیلاتا رہے, تو ایسے آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے. اب بتائیے, وہ خود بدعت کو نہیں پھیلا رہا ہے بلکہ بدعتی کے لیے سہارا بن رہا ہے. تو بدعتی کے لیے, بدعت پھیلانے والے کے لیے, دیکھیے فرق ہے بدعتی اور بدعت پھیلانے والا, دونوں میں فرق ہے. جو آدمی کسی جہالت کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہو, یہ الگ ہے. جو بدعت کی دعوت دے رہا ہے, بدعتیں پھیلا رہا ہے, اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے, محدث. تو آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دے. تو پناہ دینے کا اور اس کے لیے سہارا بننا اور اس گناہ کے کام میں اس کے تعاون اس کا کرنا, اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لعنت کی بد دعا ہے. لعنت آپ نے اس کے اوپر کی. بتائیے جو خود بدعت پھیلا رہا ہو وہ کتنا کیوں لعنت ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ اس غلط کام کرنے والے کے لیے سپورٹ بن رہا ہے, اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ سینکچوری بن رہا ہے, حفاظت بن رہا ہے. آپ بتائیے وہ کتنا غلط ہوگا جو بدعت پھیلا رہا ہے, اس پر کیوں لعنت نہیں ہوگی؟ اور آپ نے لعنت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الى ثور, اس طرح سے کہ عیر اور ثور کے بیچ میں جو کچھ ہے تو مدینہ کیا ہے؟ پورا کا پورا حرم ہے. فمن احدث فیها حدثا, تو جو کوئی اس میں بدعت نکالے, بدعت ایجاد کرے, او آوا محدثا, یا کسی بدعت نکالنے والے کو پناہ دے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت, اتنی زیادہ لعنت اس پر ہو. یعنی اتنی لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر کی جو کہاں بدعت ایجاد کرے؟ مدینہ میں. تو بدعت صرف مدینہ میں ایجاد کرنا برا ہے یا پورے عالم میں؟ پورے عالم میں منع ہے, لیکن مدینہ میں کرنا کیا ہے؟ اور بھی برا ہے. اور بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کا مرکز ہے, وہاں سے دین پورے عالم میں پھیلا ہے. اور حدیث میں بھی جیسا آیا کہ قیامت کے قریب دین مدینہ کی طرف ویسے ہی لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے. تو مدینہ کی حفاظت بہت ضروری ہے, وہاں بدعت نہیں ہونی چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جہاں سے اسلام پورے عالم میں پھیلا ہے. تو جو کوئی بدعت پھیلائے مدینہ میں, اس کے لیے لعنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل, قیامت کے دن نہ اس سے صرف قبول کیا جائے گا نہ عدل قبول کیا جائے گا. صرف اور عدل کے معنی میں علماء نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ اس سے صرف اور عدل قبول نہیں کیا جائے گا, یعنی نہ اس سے نفل قبول کی جائے گی عبادت, نہ اس سے فرض قبول کی جائے گی. اور اس طرح سے مختلف جو ہے اقوال علماء نے ذکر کیے, جس میں سے زیادہ مشہور ہے کہ فرض نوافل اس سے قبول نہیں ہوں گے. بعض علماء نے کہا کہ قبول نہیں کرنے میں دو قبول ہوتے ہیں, ایک قبول ادا ہوتا ہے اجزاء جس کو کہتے ہیں, اور ایک قبول رضا ہوتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اس کا عمل تو ہو گیا لیکن اللہ اس سے عمل کے باوجود راضی نہیں ہوگا, اس عمل سے اللہ اس کے باوجود اس سے خوش نہیں ہوگا. بس اس نے بوجھ اتار دیا, فرائض ادا کر دیے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اللہ اس سے راضی, اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا. تو یہ قبول رضا اس کا نہیں ہوگا, قبول ادا ہو جائے گا. یہ خطابی وغیرہ نے کہا ہے, امام خطابی بڑے علماء میں سے ہیں, انہوں نے بات کہی ہے. تو اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے, اولاً تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ, فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ذکر کی. نمبر دو, اس کے اعمال کے بارے میں بتایا کہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما يتقبل الله من المتقین, کہ جو بھی قربانی وغیرہ ہے اللہ تعالیٰ کن سے قبول فرماتا ہے؟ متقین سے. تو یہ قبول رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ رضامندی کے ساتھ اس کو قبول فرماتا ہے. اور ایک ہے کہ ذمہ داری ادا ہو گئی, بس پکڑ نہیں ہوگی, تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ عمل کیا تو اس پہ اجر نہیں لیکن پکڑ ہوگی. تو اس طرح کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ نہیں ہے, بس اس سے فریضہ ادا ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس سے نہ صرف قبول کرے گا نہ اس سے عدل قبول کرے گا. بہرحال یعنی اللہ کی طرف سے عدم قبول کی بات بدعتی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا, اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا. اب ہم آتے ہیں اس درس کا دوسرا حصہ کہ بدعت جو ہوتی ہے اس کو پہچانے کیسا. بدعت سات چیزوں میں یا سات اسباب سے پیدا ہوتی ہے یا سات دروازوں سے داخل ہوتی ہے, یا بدعت کو آپ الگ الگ کیٹیگری میں ڈالنا چاہیں تو سات کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. یہ کیا کیٹیگریز ہیں ہم سب دیکھیں گے ایک ایک کر. جیسے نمبر ایک زمان, نمبر دو مکان, نمبر تین تعداد, نمبر چار جنس, نمبر پانچ ترتیب, نمبر چھ کیفیت, نمبر سات سبب یا فضیلت. یہ سات دروازے ہیں یا سات اسباب ہیں جن کی بنیاد پر بدعت پیدا ہوتی ہے. نمبر ایک زمان, زمان کا مطلب ٹائم. کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہو، کوئی آدمی اس کو اس وقت سے ہٹا کے کوئی اور وقت میں ڈالے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بدعت ہو جاتی ہے. یا ابھی آپ سمجھتے رہیں کیسے آپ کو ساری بدعتیں سمجھ میں آئیں گی، کہ کوئی وقت طے کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے لیے، اس کو ہٹا کے کوئی اور وقت میں اس کو کرنا، اس کا نام کیا ہے، یہ بدعت ہو جاتی ہے. یا اپنی طرف سے جس عمل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وقت طے نہیں کیا، اس کو عام رکھا کبھی بھی کرو، لیکن کوئی آدمی کہے نہیں اس کو اسی وقت میں کرنا چاہیے، تو اپنی طرف سے وقت طے کرنا یا طے شدہ وقت کو بدلنا، شریعت میں جو اوقات ہیں ان کو بدلنا، یہ کیا ہو جاتا ہے، بدعت. جیسے مثلا حج کے لیے ایک موسم ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، کوئی کہے کہ اس سال گرمی بہت ہے تو ہم کیا کریں گے، حج کو آگے پیچھے کر لیں گے، کیا جائز ہوگا، نہیں ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے اگر اس کو بدل دیتے ہیں حج کے ایام کو تو یہ بدعت ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کہیں کہ رمضان بہت گرمی ہو رہی ہے، روزے بہت بھاری پڑیں گے، اور اس سال ہمارے بچے بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیوں نہ ہم سردی میں اس کو کر لیں، کیا یہ جائز ہوگا، نہیں ہوگا. تو یہ مشرکین کا عمل تھا جو عام طور سے کیا کرتے تھے، حرم کے یعنی حرمت کے مہینوں کو اس طرح سے آگے پیچھے کرتے رہتے. اللہ نے ان کو اس میں جو ہے بہت ڈانٹا ہے قرآن میں. تو یہ دو مثالیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یا کوئی آدمی کہے رات کو 12:00 پر نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، تو کوئی آدمی اس طرح سے اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی وقت اپنی طرف سے عبادت کے لیے طے کر کے اس کی فضیلت یا اس کی دین بتاتا ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے. بعض لوگ بتاتے ہیں جمعرات کے دن گوشت نہ کھائے اور اس دن درود شریف پڑھتا رہے، تو یہ کیا ہوا، اپنی طرف سے اس نے بتایا کہ اس دن یہ عمل کرنا چاہیے. کیا حدیث میں ایسا ہے، نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں جمعہ کے لیے ہے، جمعہ کے دن گوشت کھانے کا نہیں، کھاؤ گوشت، کچھ منع نہیں، لیکن درود کی فضیلت خاص طور سے زیادہ جو ہے اس کی تاکید جمعہ کو ہے، اور باقی ایام میں بھی جو جیسا پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن اس نے کیا کر دیا، جمعرات کو بتایا اور اس کے ساتھ اور بھی چیز جوڑ دی. تو یہ وقت کو تبدیل کرنا یا اپنی طرف سے کوئی وقت طے کر دینا. نمبر دو، مکان، کوئی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے لیے طے کی ہو، کوئی آدمی اس کو بدل کے وہ عبادت کسی دوسری جگہ کے ساتھ جوڑ دے، تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، نہیں. جیسے مثال کے طور پر طواف کس کا کیا جاتا ہے، کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. اب کوئی اجمیر جا کے 7 طواف کر کے جنت کا ٹکٹ لے کر آئے، تو یہ طواف کرنا، قبور کا طواف جو عام طور سے صوفیوں کے یہاں پر ہوتا ہے، تو اس نے طواف کا عمل، اس کی جگہ کدھر تھی، کعبہ، اس نے حرم تھی، اس نے کہاں کر دیا اس کو، اجمیر، تو یہ تبدیل کیا، تو یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے اور یہ شرک کا جو ہے سبب ہے. اسی طرح سے سعی کہاں کی جاتی ہے، صفا مروا، کوئی کہ اتنے دور جا کے کون کرے گا، ہم یہاں بھاگتے 4 زیادہ بھاگ، صحیح کر رہے ہیں حج کے لیے، بولے ہمارے گھر میں بوڑھے لوگ ہیں، اما ہیں، ابو ہیں، سب اتنے دور جا کے اور یہ نہیں جمرا ہم کو، گھر کے پاس ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں ٹھہرے ہیں ہوٹل میں اس کے پاس ہی بھاگتے ہیں، روڈ بہت لمبا ہے، کچھ پرابلم اس پہ نہیں ہے، تو اور تھوڑا زیادہ بھاگتے چلتا تھا، صحیح کے لیے زیادہ اور چلتے ہیں، کیا یہ چلے گا، نہیں چلے گا. کوئی کہ ہم پونہ میں ہی صحیح کر لیں گے اور وہاں جا کے جو ہے بقیہ حج کریں گے، کیا چلے گا یہ. تو جو جگہ جس عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے، کوئی آدمی اس کو بدل کے کچھ اور کر دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہ دو مثالیں آپ یاد رکھیں، طواف اور سعی کی. یا اسی طرح سے کسی عمل کے لیے کوئی جگہ طے نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی آدمی اس جگہ کو طے کرے، کہے تیسری صف میں بائیں طرف، وہاں سے 5 پہ اگر نماز پڑھیں گے تو بہت ثواب ملے، تو ایسا کہاں سے لایا، اس کو پوچھیں گے یہ کہاں سے وہی نازل ہوئی تیرے کہ تیسری صف میں بائیں طرف سے 5 پر پڑھیں گے تو کیا ہوگا، جنت میں جائے گا، یا جو بھی ہے، کچھ بھی ایسا آدمی طے کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک خاص کونا ان کا ہوتا ہے عبادت کا اور وہاں سمجھتے کہ فضیلت. یا سلام پڑھتے وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا مڑ کے مدینے کی طرف، اولاً تو سلام ہی ایسا ثابت نہیں، دوسرا سلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس طرح سے خاص، اس طرح سے ثابت نہیں، تو یہ کیفیت کی میں بھی آ سکتا ہے. لیکن ایک جگہ طے کرنا، مسجد کا رائٹ کونا اور سلام پڑھنا نبی پر، عام طور سے یہی ہوتا ہے نا، مسجد کا آگے کا رائٹ کونا، تو اس میں جو ہے جا کے سلام پڑھا جاتا ہے، تو عمل فی نفسی ہی غلط ہے, اور اس کا یہ جو جگہ کا طے کرنا یہ بھی کیا ہے, بدعت ہے. بلکہ اس میں شرکیات بھی ہوتے, یا نبی صلی اللہ علیہ کا اور بہت کچھ مانگنا, یہ سب بدعت اور شرک دونوں ہوتا ہے. نمبر تین, عمل کی مقدار, اس کو مقدار آپ کہہ سکتے ہیں یا تعداد آپ کہہ سکتے ہیں, کہ جس عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا طے کیا ہے, جتنا جو عدد اس کے لیے طے کیا ہے, اسی کا اہتمام کیا جائے. اگر اس میں بڑھاتا گھٹاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, بدعت ہو جاتا ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر بہت گرم ہے, ٹھنڈے گرم ذکر جو ہے, ان کے پاس تھرمامیٹر ہے ذکر کو چیک کرنے کا, وہ تو آیت کریمہ بہت گرم رہتی ہیں, اس کے پہلے 11 درود بعد میں 11 درود پڑھنا چاہیے. تو یہ کیا ہوتا, دونوں کے بیچ میں وہ رہنے کی وجہ سے ٹھنڈا رہتا ہے. ایسا ہے, کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے. تو آیت کریمہ جو ہے, ایک تو پڑھتے ہی تھا, آپ بتائیے ایک آدمی 5,00,000 بار ایک ہی بات کہتا رہے گا, بھیجا گرم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ایک ہی بار اتنا بول رہا ہے تو اس کا دماغ سوکھے گا نہیں تو کیا ہوگا. اتنے ہزاروں درود پڑھتے ہیں, اتنا لاکھوں یہ چیز کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے ایک چیز پر اتنا کانسنٹریٹ کرے گا اور مسلسل پڑھتا رہے گا, حلق سوکھے گا اور یہاں پر تیل ڈالنے کی ضرورت پڑے گی اس کو, تو اس سے تو اس کو جو ہے بہت سارے یعنی مکاشفات اور بہت سارے اس کے اوپر جو ہے کشف اس کو ہونے لگے گا, جو نہیں دکھنا چاہیے وہ بھی دکھے گا, اندھیرے میں روشنی دکھے گی, روشنی میں اندھیرا دکھے گا, الگ الگ رنگ دکھیں گے اس کو, تو ہوگا ہی ہوگا اس کا. تو اس طرح سے جو ہے 11-11 دائیں بائیں اور بیچ میں جو بھی عمل ان کو کرنا ہوتا ہے, اس طرح سے کرنا, عدد اپنی طرف سے طے کرنا اور بتانا ایسا کرنا رہتا تو یہ کیا ہے, یہ بھی بدعت ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ دو سجدے کریں اور ایک رکو کریں, تو رکو جب عبادت ہے تو ایک رکو عبادت ہے تو دوسرا بھی عبادت ہوگا, اس میں کیا پرابلم ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, دو رکو اور دو سجدے کرتے ہیں تو دونوں جیسا کہ اچھا لگتا ہے, دو دو دو دو دو تو بہت اچھا لگتا ہے. تو اس طرح سے اگر کوئی کرے تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا, نہیں جائز. کوئی کہے کہ یہ فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, عشاء کی 4, یہ 3 بیچ میں کہاں سے آ گیا, تو 3 کو 4 کر دو, کنفیوژن ختم. فجر کو بھی 2 کا کیا کر دو, 4, تو 4 4 4, اپنے امام بھی کتنے, 4, تو نماز بھی کیسی ہو جائیں گی, ایک اور دلیل ہو جائیں گی 4 کی. تو سب کو سیم نمبر سکھانا مشکل ہو جاتا, بچوں کو یاد نہیں ہوتا. تو کتنا اچھا ہو کہ ہم کہیں بیٹا صبح سے لے کے شام تک سب 4 ہیں, تو کتنا ایزی ہو جائے گا, دین آسان کرو کا حکم دیا نا اللہ. تو ایسا کوئی کرے تو کیا جائز ہوگا اس کے لیے, پہلی 2 رکعت پہ نیکی ملتی فجر میں, بعد اور 2 بڑھائے تو نیکی نہیں ملیں گی. تو کیونکہ دین میں جو اصل عدد طے کیا گیا ہے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں نہیں, جو موجود عدد ہے اس میں تبدیلی نہیں, جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اپنی طرف سے عدد طے کر سکتے ہیں نہیں, اس لیے کہ اس کو کس نے بتایا اس عدد پر فضیلت ہے, اس پر عدد پر ثواب ہے, تو کون بتایا اس کو, اپنی طرف سے طے کیا اس. اسی طرح سے بعض لوگ جو ہیں بتاتے ہیں کہ ایسی نماز, وہ بھی دولہا بن کے شب برات میں, شب قدر میں اور اس میں آتے ہیں, اور لکھا رہتا وہاں پہ کہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ایک اتنی رکعت پڑھی جائے, اور ہر رکعت میں 25 بار 30 بار 40 بار 100 بار قل ہو اللہ احد پڑھا جائے, اگر ایسا پڑھے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. تو اس طرح سے کوئی عادت طے کر کے نماز پڑھنا تو یہ بھی کیا ہے, بدعت ہے, کہ اس میں اتنے بار اتنا پڑھیں گے تو جنت. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, بدعت ہوتی ہیں, کہ اپنی طرف سے کوئی خاص عادت طے کر کے آدمی عبادت کرے. اسی طرح سے چوتھا, جس عمل کے لیے شریعت میں جو چیز طے ہے, جس کو جنس کہتے ہیں, ہر چیز انسان ہے, جانور ہے, اس میں سے پھر جانوروں میں قسمیں ہیں, پھر کتاب ہے, کاپی ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, پتھر ہے, کنکر ہے, ہر چیز کے لیے جو اللہ نے ایک عمل کے لیے ایک چیز طے کی ہے, اگر اللہ نے کچھ طے کیا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز طے کی ہو اور آدمی اس کی جگہ دوسری چیز اس کی استعمال کرے تو یہ کیا ہو جاتا ہے, بدعت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آدمی جائے اور حج کے اندر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں سوچو کہ یہ شیطان ہے, اس کو میں یہاں سے خاص پتھر بنا کے لے جاؤں گا ایسے بڑے بڑے, اور جوتا بھی ماروں گا, چپل بھی اس کو ماروں گا, تو اس کو خوب چیزیں ماروں گا, میں یہ ماروں گا وہ ماروں گا, کیا اس کے لیے جائز ہوگا. جو طریقہ, جو جمرات جس کو ہم کہتے ہیں کنکریاں مارنا, جو اس کے لیے طے کیا گیا ہے شریعت میں, تو وہ جوتے چپل یہاں جاتے لوگ مارتے ہیں, شیطان ہے, وہ ہنسے گا شیطان, ٹھیک ہے کرو, جانے کے بعد تمہاری دھلائی میں کرتا ہوں, تم کو بدعت نہیں آنا ہے وہاں، یہاں چپل مارو، جوتا مارو، کچھ بھی مارو، لیکن تم کو پھنسانا میرا مستقل کام ہے، بے فکر رہو. تو آدمی اپنے پورے دل کی بھڑاس اور اسلام کا پورا جذبہ چپل جوتے مار کے نکالتا ہے. چپل جوتے مارنا یہ کیا ہے؟ ہم سے زیادہ شیطان کے دشمن کون تھے؟ صحابہ تھے. وہ کہ چپل جوتے مارتے تھے، یہاں سے لوگ جاتے اور گرتے پڑتے کیسا مارتے ایک دم، اور وہاں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعت. تو طے کیا کیا گیا ہے؟ کنکریاں مار رہا کیا ہے ادھر؟ کچھ خوبی اور خیر سمجھ کے جوتے مار رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ہے بدعت ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قربانی میں کیا طے کیا ہے؟ جو انعام ہے، جیسے گائے، بیل، بکری، بکرا، اسی طرح سے جو بھیڑ ہے یا اسی طرح سے جو اونٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی میں، تو یہاں پر جو ہے چار جو ہے جانور ہیں تو ان کو طے کیا گیا قربانی کے لیے. کوئی کہے کہ آج کل لوگوں کو چکن بہت اچھا لگتا ہے، یا میں ہرن کا گوشت کھلاؤں گا لوگوں کو، تو کیا ہے صحیح ہوگا؟ جو جنس ہے اس کے لیے، اس کی بجائے کچھ اور آدمی طے کرے تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ اس کے لیے غلط ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے جن اعمال کے اعتبار سے جو طے کیا گیا ہے اس کی بجائے اپنی طرف سے کچھ بھی طے کر دے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. پانچویں چیز کیفیت. زمان ہو گیا، مکان، تعداد، جنس، اب کیا رہا؟ کیفیت. شریعت میں اعمال کی ایک خاص کیفیت بتائی گئی، جو کیفیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے. اب یہ اس سے ہٹ کے کچھ اور طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا. مثال کے طور پر صوفیوں کے یہاں پر ذکر کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ سبحان اللہ ہو یا لا الہ الا اللہ. مثلا لا الہ الا اللہ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ناک دل کے پاس لے جاتے ہیں اور یہاں سے کھینچ کے لا الہ الا اللہ اس طرح سے جو ہے یہاں سے کھینچ کے پٹائی کس کی کرتے ہیں؟ دل پر. اس کو وہ ضرب کہتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں. اور اس پورے عمل کو جو یہ سرکس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشغال، شغل کہتے ہیں. یہ طریقہ کس نے سکھایا کہ آپ دل سے لے کے دل کو ہی دیں واپس؟ تو وہ کہتے کہ جو ہے لا الہ الا اللہ ایسا کرے، کرتا کرتا رہے، پھر اس کے بعد الا اللہ کرے. یہ کیفیت ذکر کی کس نے سکھائی؟ کسی نے بھی نہیں، یہ سادھوؤں نے سکھائی. اس طرح سے جو ہے جھٹکے اور یہ کر، اور بعض لوگوں نے لکھا بھی کتابوں میں، یہ فی ذاتی ہی، فی نفس ہی مقصود نہیں ہے. صحابہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کے لیے بہت آسانی سے فائدہ ذکر کا ہوتا تھا، لیکن بعد میں چونکہ آپ کی صحبت نہیں رہی، اب تھوڑا سا خون کی گرماہٹ کے لیے اس طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ جسم میں کیا ہوتا ہے؟ خون دوڑنے لگتا ہے اور پھر جلدی سے اس کا اثر ہونے لگتا ہے. یہ سب فلسفی ہے، اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تو نماز میں بھی ایسے امام صاحب کرنے لگ جائے تو، اگر نماز میں بھی جو ہے یا مؤذن بھی ایسا کرنے لگ جائے تو آپ کیا بتائیں گے؟ بولے گرماہٹ آنا چاہیے خون کی، تو کوئی بھی بھاگ جائیں گے سارے مفتی، پہلے مؤذن صاحب بھاگیں گے. تو یہ ساری خرافات ہیں. لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے ہر چیز کی ایک توجیہ، غلط توجیہ پیش کی اور ایسے اعمال دین میں داخل کر دیے. تو اعمال کی کیفیت، ذکر کی کیفیت جو ہے یہ بدعت ہے، انہوں نے طے کی ہے. اسی طرح سے بعض لوگ قبرستان سے یا کسی بزرگ کی قبر کے پاس جب جاتے ہیں، فلانے فلانے قبر ہے ان کی، تو بغیر پیٹ دکھائے پیٹ نہیں دکھاتے ہیں. قبرستان سے کیسے آتے ہیں؟ بغیر. یا مسجد نبوی میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ دکھا کے جانے کا، یا کعبہ کو پیٹ دکھانے کا، تو کیسے جاتے؟ الٹا. اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو حرم میں پیٹ نہیں دکھانے کا سوچ لے؟ کیسی مصیبت ہوگی، ہمیشہ اس کو ایسا رہنا پڑے گا، گر جائیں گے. گرا وہاں تو گیا سمجھنا، سیدھا ہاسپٹل یا سیدھا نہلانے کے لیے، کیونکہ اتنی بھیڑ میں آدمی کیا نہیں کر سکتا ہے. تو اپنی طرف سے کچھ بھی طے کرنا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے پیٹ لگا کے بیٹھے سائے میں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہا کہ تم سے پہلوں سے یہ تکلیف ہوتی تھی، لوگوں کو اتنا ستایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ کعبہ کو پیٹ نہیں دکھایا جائے، لیکن پبلک کیا کرتی؟ کعبہ کو پیٹ یہاں سے ایسا کر. آپ بتائیے نماز پڑھ کے واپس جائیں گے مسجد سے باہر کیسے جاتے؟ اور کعبہ کو پیٹ لگا کے نہیں بیٹھ، جو ہے قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے کوئی خاص طریقے سے کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بدعت ہو جاتی ہیں. تو یہ کیفیت ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے سجدے میں سیدھا گر جائے، ایک دم سو جائے، کہے کہ میں پورا توازو اختیار کرتا ہوں. سجدے کا مطلب کیا ہے لغت میں بھی؟ گر جانا. تو دھار سے گر جائے جیسا لا لگ لے گر رہا ہوں میں، کیا صحیح ہوگا؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کیفیت بتلائی ہے ویسی کیا ہوگا، وہی ترتیب جو ہے صحیح ہوگی، وہی کیفیت صحیح ہوگی. یا سلام پھیرتے ہو کہ تم کو سلام سلام سلام سلام سلام علیکم، سب کو سلام کرے تو کیا ایسا سلام کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. نماز میں سلام پھیر رہا ہے مثلا تو سب کو کہے، سب کا نام لے لے کے سلام کرے، تم کو سلام سلام علیکم سلام علیکم، کیا ایسا ہی ہوگا اس کے لیے؟ تو جو کیفیت اعمال کی بتائی گئی ہے وہی کیفیت اعمال میں کی جائے گی، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے چھٹی چیز ہے ترتیب. اعمال میں جو ترتیب ہے شریعت میں طے کی گئی ہے اس ترتیب کو باقی رکھنا لازم ہے. مثلا پہلے اذان ہوگی اور پھر کیا ہوگی؟ نماز ہوگی. پھر اسی طرح سے نماز میں پہلے قیام ہوگا، پھر اس کے بعد میں رکوع، پھر اس کے بعد میں سجدہ، پھر اس کے بعد میں اخیر میں جا کے تشہد آتا ہے. یہ ترتیب ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ سب سے قریب اللہ کے کیسا ہوتے، کون سی حالت میں رہتے؟ بولیں گے اتنا لیٹ تین نمبر پہ سجدہ، تو ہم کیا کریں؟ سجدے سے نماز کو شروع کریں گے. جلدی جانا چاہتا میں، اللہ سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ کا قرب چاہیے مجھ کو، تو میں ایک دم قیام کے بعد سیدھا کہا جاؤں گا سجدے میں. تو کوئی اس کو روکے تو کہے کیوں، اللہ سے قریب ہونا غلط ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. یہ سجدہ میں قریب ہونے سے روک رہا ہے مجھ کو، تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ یہ وہ طریقہ نہیں ہے، یہ عمل کی ترتیب نہیں ہے. سجدے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ رکوع ہونا چاہیے. تو اعمال کی ترتیب اگر بگاڑ دے کوئی آدمی تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت، کیونکہ اس میں ترتیب طے ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، ہمارے جو بھائی بدعت میں مبتلا ہے عام طور سے، تو ان لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اذان دینے سے پہلے مؤذن درود پڑتا ہے مائک میں، اور اس کے بعد میں پھر اذان دیتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ کہ جب اذان ہو تو اذان کے بعد درود ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں پھر وہ دعا ہونا چاہیے جو وسیلے کی دعا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ پہلے درود کر دیا اور اس کے بعد اذان، تو یہ ترتیب اس نے بدل دی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے ساتویں چیز، سبب اور فضیلت. کسی وقت اور کسی دن کے بارے میں اپنے طور پر کوئی فضیلت قائم کر کے اس دن خاص عبادت کا اہتمام کرنا اور اس دن کو منانا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو یہ بدعت ہوگا؟ نہیں. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا ہے، اپنے طور پر فضیلت کا اس کو نام دے کر پھر اپنے طور پر اس دن عبادات کی جاتی ہیں. جیسے مثلا لوگ 12 ربیع الاول کے دن کیا کرتے ہیں؟ جلسے جلوس اور نعتیں اور درود اور مٹھائیاں اور نعرے اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں یہ سب مت کرو، گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھو، درود پڑھو اور ذکر و تلاوت تسبیح سب کرو. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو اس طرح سے خاص اہتمام کرنا عبادات کا، یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. تو کسی خاص دن اس کی فضیلت، تو آج جنگ بدر کا دن ہے تاریخی اعتبار سے، آج کیا کریں گے ہم؟ آج ہم مٹھائی کھلائیں گے اور ہم پیاسوں کو پانی پلائیں گے، جیسے محرم کے دن شیعہ حضرات کرتے ہیں. محرم جو ہے 10 محرم کو، عاشورہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ ماتم مناتے ہیں. اور اسی طرح سے اس دن ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے شربت پلاتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ وہاں پر پانی نہیں ملا ان کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے گھر والوں کو، تو یہاں پر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں. تو اس دن کو فضیلت کے طور پر صدقات کے لیے اور شربت پلانے کے لیے طے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ خود بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کچھ بھی کہ کسی دن کوئی پیاسا رہ گیا ہو تو اس دن کو طے کیا جائے کہ ہر سال اسی دن کیا ہو، لوگوں کو پانی اور شربت اور ٹھنڈا پلایا جائے. کچھ اس طرح سے حدیثوں میں ہم کو نہیں ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بدعت یہاں سے داخل ہوتی ہے. نمبر ایک زمانہ یعنی وقت، پھر مکان، تیسرا مقدار یا عدد، چوتھا جنس، پانچواں ترتیب، چھٹا کیفیت، اور ساتواں سبب یا فضیلت. جیسے مثال کے طور پر 15 شعبان کو لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں، یا دوسری آسان سادہ مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو لوگوں نے اپنے طور پر تاریخ طے کی، چلیے جو بھی تاریخ ہو، اس تاریخ کو ہر سال جشن منانا اور رات بھر عبادت کرنا. کیا صحابہ کرتے تھے؟ معراج کس کو ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ کو آپ نے آ کے بتایا، نہ آپ نے اس طرح سے اس رات عبادت کا اہتمام کیا نہ صحابہ نے. اب کوئی آدمی یہ کرتے ہیں، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ بدعت، کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا. اتنی بڑی رات اس کو بھولنے کا کیا؟ تو بھولنے کے لیے کیا، اب سارے دن کچھ نہ کچھ ہر دن یاد رکھنا ہوتا ہے کہ روزانہ عبادت کرے گا. تو جو چیز یاد رکھنے کی ہے تو اس کے لیے عبادت کا طریقہ اختیار کر کے اس دن جشن منا کے اس کو یاد رکھنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سات چیزیں ہیں جن کے جو بدعت کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. اور آپ تقریباً بدعت اگر دیکھیں اپنے اطراف تو ان میں سے کہیں نہ کہیں وہ کیا ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے. ان میں کہیں نہ کہیں وہ فٹ ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں بدعت حسنہ کی طرف. بعض لوگ بولتے ہیں کہ بدعت کی دو، ایک بدعت سیئہ اور ایک ہے بدعت حسنہ. ایک ہے بری بدعت اور ایک ہے اچھی بدعت. اس کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے؟ جس سے دین کے جو خلاف ہو وہ کیا ہے؟ بدعت سیئہ، بری بدعت. اور جو دین کے خلاف نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ. یعنی جو دین کے خلاف نہیں ہے، جو سنت کے خلاف نہیں ہے، چاہے وہ سنت میں موجود نہ ہو، تو اگر خلاف نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ بدعت، اچھی بدعت. جو بدعت دین کے خلاف نہ ہو، یہی آپ کو ملے گا. یہ تعریف جو دی ہے انہوں نے جاء الحق وغیرہ میں، اس طرح سے ہی تعریف عام طور سے دی گئی کہ جو دین کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، وہ کیا ہے؟ کیسی بدعت ہے؟ حسنہ ہے. یعنی خلاف گیا تو یہ غلط، اگر خلاف نہیں جا رہا، بازو بازو میں الگ بڑھتے جا رہا، تو وہ کیا ہے؟ وہ حسنہ ہے، اچھا ہے وہ. اب یہ اچھا کون طے کرے گا، وہ ایک سوال ہے. اتباع سنت کے تعلق سے عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہیں بھی ایسا نہیں بتایا کہ تم اپنے طور پر کچھ نکال سکتے ہو. ہمیشہ بدعت کی برائی کی گئی اور اتباع کی تاکید کی گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نقتدی ولا نبتدی ونتبع ولا نبتدع ولن تضل نضل ما تمسكنا بالاثر ولن نضل ما تمسكنا بالاثر. شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں اللہ الکائی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن القیم نے اعلام المعافین میں کہتے ہیں کہ ہم اقتداء کرتے ہیں، ہم ابتداء نہیں کرتے ہیں، ہم جو آیا ہے اس پر چلتے ہیں، اپنی طرف سے شروع کچھ بھی نیا نہیں کرتے ہیں. ونتبع ولا نبتدع، ہم اتباع کرتے ہیں اور بدعتیں نہیں نکالتے ہیں. ولن نضل ما تمسكنا بالاثر، اور جب تک کہ ہم اثر کو تھامے رہیں، دلیل کو اور جو حدیث میں ہے اثر، اس کو تھامے رہیں، ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی دیکھیں، انہوں نے اپنا عمل بھی بتلایا، طریقہ منہج، اور اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اثر کو تھامے رہنا چاہیے. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ بس قرآن و سنت کو تھامے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامے رہیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. تو جب آثار کو تھامے رہے گا، دلائل کو جو تھامے رہے گا، وہ آدمی گمراہ ہونے سے بچ جائے گا. جو اپنی منمانی اور اپنی فلسفی کو اسلام میں داخل کرے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح سے بدعت حسنہ کے بارے میں، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ایک آدمی اگر بدعت کسی چیز کو قرار دیتے ہوئے اس کو اچھی بدعت قرار دیتا ہے، تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک اچھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور سید ترغیب میں شیخ الالباری نے اس کو ذکر کیا ہے، لیس من عمل یقرب الی الجنۃ الا قد امرتکم به. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو جنت سے قریب کرتا ہو اور میں نے تم کو نہ بتایا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو جنت سے قریب کرے اور میں نے تم کو نہیں بتایا. ولا عمل یقرب الی النار الا قد نہیتکم عنہ. اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو جہنم سے قریب کرتا ہو اور میں نے تم کو اس سے منع نہ کیا ہو. یعنی ہر برائی سے آپ نے منع کیا اور ہر بھلائی کی آپ نے تلقین کی ہے. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نیکی بتانا چھوٹا نہیں جو اللہ کے اور جنت کے قریب کرتا ہو. تو اس سے خود بدعت حسنہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. یہ اچھا ہے کہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا، تو ہمارے نبی تو یہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے ہر اچھی چیز بتلا دی، تو پھر یہ اچھا کیسا ہوا؟ نبی کی ماننا کہ تمہاری ماننا؟ تو اس طرح سے جو ہے، اس سے بھی خود بدعت حسنہ غلط ثابت ہوتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دارمی میں مقدمے میں روایت ہے، کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفی تم، اتباع کرو اور بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے سنتیں رہ گئی ہیں، آپ نے جو اپنا اسوہ اور نمونہ پیچھے چھوڑا ہے، بس تمہارے لیے وہ کیا ہے، کافی ہے. فقد کفی تم، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، اور کچھ تم کو نیا نکالنے کی ضرورت نہیں، جو ہے وہی کافی ہے، جو ہے وہی کافی ہے. تو یہاں پر جو ہے کفایت کا فتویٰ کس نے دیا ہے، جو موجود ہے وہ کافی ہے جنت کے لیے، کس نے کہا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے یہ جو کہتا ہے کہ بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یہ خود بدعت ہے. بدعت کا دو قسمیں کرنا خود کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالوں سال ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں کہتے رہے کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ایک دن بھی آپ نے نہیں کہا الا بدعتا حسنا، سوائے بدعت حسنا کے ساری بدعتیں کیا ہیں؟ گمراہی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ ضرور بیان کرتے، اس لیے کہ جہاں استثناء لازمی ہو تعلیم کے طور پر اس کا بیان کرنا لازم ہوتا ہے. اگر بدعت میں کوئی اچھی بدعت ہے، ممبر پر کھڑے ہو کے ایک نہیں ہر خطبے میں آپ کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، ایک بھی دن آپ نہیں کہہ رہے ہیں سوائے بدعت حسنہ کے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک بدعت حسنہ کا وجود نہیں ہے. تو جو آدمی اس کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یا ما لیس فیہ فہو رد، دونوں روایتیں ہیں کہ جو اس ہمارے امر میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہوگی. آپ نے یہ نہیں بتایا اس میں نہیں تھی اور بری تھی تو رد ہوگی، اس میں نہیں تھی اور اچھی تھی تو قبول ہو جائے گی، ایسا کہا. اس کے رد ہونے کا سبب کیا ہے، اچھا یا برا ہونا ہے یا اس میں نہیں ہونا ہے؟ آپ غور کریں، اس عمل کے رد ہونے کا سبب اس کا اچھا یا برا ہونا ہے، برا ہونا ہے یا اس کا غیر موجود ہونا ہے؟ غیر موجود ہونا. تو رد کا سبب جو آپ نے بیان کیا وہ یہی بیان کیا کہ وہ نہیں تھا، اس نے نیا نکالا تو رد ہو جائے گا، چاہے وہ اس کو اچھا لگتا. اور آپ بتائیے کون بدعت بری سمجھ کے نکالتا ہے، اچھا ہی تو سمجھتا ہے اس کو، تو پھر ہر بدعتی کی بات اچھی ہوگی چاہے وہ کوئی بھی بدعت ہو. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا تو وہ کیا ہوگا؟ رد ہو جائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو کرنے کو نہیں کہنا وہی خود دلیل ہے کہ نیا کچھ نکالنا نہیں ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ان کا جو ہے ان کی چھتری کیا ہوتی ہے، ان کا ڈھال، ان کی سہارا، ان کا کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ہاں منع کدھر ہے، یہ چیز اگر بدعت ہے یہ غلط ہے منع کدھر ہے. اب آپ کہاں سے اس کو لائیں گے کہ یہ منع کدھر ہے، کنڈے منع کدھر، تو کنڈے کہاں سے آئے گا آدمی میں؟ تو اس طرح کی جو بدعتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے جو بھی بدعت آدمی نکالتا ہے اس کا منع ہونا بعین ہی نام سے کیسے ذکر کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ساری بدعتوں کا رد کر دیا، جس نے ایسا عمل کیا جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا تو وہ کیا ہوگا؟ رد. اس سے پوچھے اس کے کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کہے گا نہیں. آپ نے کیا؟ کہے گا بالکل، کہا رد ہو گیا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد ہونے کی کیا صورت بتلائی؟ کرنے کو نہیں بولے کیا رد، کنڈے کرنے کو کہا نہیں، کہا کیا، کیا رد. کیونکہ حدیث کیا بتا رہی ہے، جو عمل کرنے کے لیے کہا ہی نہیں اگر وہ کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ رد. یہ نہیں کہا کہ جو عمل کرنے کو نہیں کہا وہ کیا اور وہ برا ہو تو رد، اچھا ہو تو رد نہیں. تو اس کا برا ہونا خود اس کا موجود نہ ہونا ہے، اس کے حکم کا نہ ہونا خود اس کے برے ہونے کی دلیل ہے. کہ وہ عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص جو آپ نے کہا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، ان میں سے کہیں بھی میچ نہیں ہوتا ہے، کسی بھی اصل کے تابع نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک نیا عمل ہے جس کے لیے دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے، تو وہ خود کیا ہو جائے گا؟ رد. اچھا برا بعد میں دیکھیں گے، رد ہونے کے لیے کیا ہے، پہلے ہی اس کی کوئی دلیل نہ ہونا اس کے رد ہونے کی دلیل ہے، اس کے مردود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اسی لیے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، جو کسی عمل کو اچھا جانتا ہو اس نے نئی شریعت بنائی، اس نے گویا کہ ایک شریعت سازی کا عمل کیا. من استحسن فقد شرع، جیسے کوئی کہتا نا یہ عمل اچھا ہے بہت، چلو اس کو دین میں داخل کریں، کتنا اچھا ہے، تو کہتے جس نے اس طرح سے کسی عمل کو اچھا جان کر دین مانا اس نے کیا کیا, اس نے شریعت سازی کا کام کیا, شریعت بنائی اس نے. یہ کس کا کام ہے شریعت بنانا اور شریعت دینا؟ ان علینا للہدا ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کو وہ شریعت دی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے؟ تو اللہ کے سوا کسی اور کی شریعت پہ چلنا جائز نہیں ہے, اللہ ہی کی شریعت پر ہم چلتے ہیں. تو شریعت دینا اللہ کی ربوبیت کا خاصہ ہے, نبی کا بھی حق نہیں ہے کہ شریعت بنائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے بیچ میں آپ نے پیاز کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا, لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا حرمت حرمت حرمت, لوگ کہنے لگے حرام ہو گئی. آپ نے سب کو جمع کر کے کہا یا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی, اے لوگو یہ میرے اختیار میں نہیں کہ جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو میں حرام کر دوں. اللہ کی حلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دخل نہیں ہے. تو آپ کا کام اتباع تھا خود اللہ کی شریعت کا, آپ اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں تھے, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں, آپ جو کچھ کہتے ہو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں عمل کے مردود ہونے کے لیے بس اتنی شرط بتلائی گئی ہے, یہ سبب دیا گیا ہے کہ اس کا امر نہ ہو, اس کا ذکر شریعت میں نہ ہو, اس کی کوئی دلیل نہ ہو. اچھے برے کا کوئی فرق اس طرح سے بتایا نہیں گیا ہے. اسی طرح سے اکثر سبب جو ہوتا ہے بدعات کا وہ انسان کی عقل چلا کر کسی چیز کو اچھا یا برا طے کرنا ہوتا ہے, لیکن شریعت میں دین میں اپنی عقل چلا کر اچھا برا طے کرنا اور جو ہم کو اچھا لگتا ہے اس کو دین بنا لینا, اس کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے. اس کی ایک روایت ایک دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہم کو ملتا ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے, جو کعبہ میں لگا ہوا پتھر ہے کالا پتھر, حجر اسود کے پاس آئے اور کہا کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے, لا تضر تو نقصان نہیں دیتا ہے, ولا تنفع اور نہ تو فائدہ پہنچاتا ہے, ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت, اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ تجھ کو چوم رہے ہیں تو میں کبھی تجھ کو چومتا نہیں. میں کیوں نہیں چومتا, کیوں چوم رہا ہوں؟ حجر اسود کو چومنے کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اگر آپ نے نہیں کیا ہوتا تو میں, یعنی صحابہ کا منحج کیا تھا, اگرچہ وہ پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے, جنت سے آیا ہے, حجر اسود کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا ہے, اور نبی نے اس کو کعبہ میں لگایا ہے, کتنا بھاری پتھر ہے, لیکن اگر میں نے نہیں دیکھا ہوتا ہمارے نبی کو تو میں نہیں چومتا. یعنی یہ عمل میرے نہ کرنے کا دلیل کیا ہوتی؟ ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا ہے. دیکھیے صحابہ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا ہوتا تو اس کو چوم رہے تو نہیں چومتا. تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دو چیزوں کی تردید کی. ایک, انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی چیز یہ پتھر اللہ کا گھر جو پورے عالم کا مرکز ہے, اللہ کے گھر میں جڑنے سے اس میں کوئی پاور پیدا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ فائدہ اور نقصان پہنچائے. بتائیے, قبر کے پاس رکھا ہوا کڑا اور قبر کا دھویا ہوا پانی, قبر پہ چڑھایا ہوا ناریل, قبر پہ رکھے ہوئے پھول, ان میں چارجنگ ہو جاتی ہے جس سے آدمی کو فائدہ اور نقصان ہو. اللہ کے گھر میں لگا ہوا پتھر ہے, اس سے فائدہ نقصان ہوتا ہے؟ نہیں. تو انگوٹی میں لگا ہوا پتھر, اس سے فائدہ ہوگا؟ نہیں. اللہ کے گھر میں لگنے سے اس میں کچھ ایسی خصوصیت پیدا نہیں ہوتی کہ نفع نقصان کا پہنچانے والا بنے. بتائیے, انگوٹھی میں لگے اور عقیق ہے یہ پتھر, عقیق ہے, کہیں بھی جانے والے رہیں گے, ایکسیڈنٹ ہونے والا رہیں گے, نہ پھٹ جاتا تو اس کو پہلے معلوم پڑ رہا ہے, اور وہ دکان دکان دکان بک رہا ہو. ایک آدمی آیا بیٹھا انگوٹھی لے کے اور لکھا تھا جو بھی آپ کی تمنائیں ہوں گی پوری ہوں گی. ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ ہماری بستی میں ایک شرابی ہے اور ایک بے نمازی ہے, اس کو پنا دیے وہ نمازی بن جائے اور شراب چھوٹ جائے, ایسا ہوں گا؟ پہلے تو پسینہ آ گیا اور کہنے لگا اس کو سمجھانا پڑے گا. ہم بتائیے, تو ہم بھی کہیں گے پھر جس کی تمنا اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی, تو پھر انگوٹھی کا فائدہ کیا رہا؟ اور آپ اس سے پوچھئے کہ حضرت آپ کی تمنا نہیں سب بک جائے, کتنے سالوں سے بیچ رہے ہیں انگوٹھی آپ, آپ کی تمنا پوری نہیں ہو رہی, سب کی تمنا پوری ہو رہی, کیسا جھوٹ بناتے, کیسا دھوکہ دیتے. تو اس طرح کی ساری چیزیں خرافات ہیں, اس طرح کی ساری چیزیں خرافات ہیں. حضرت عمر نے بتایا کہ کعبہ میں لگا ہوا پتھر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, تو بتائیے قبر پہ لگا ہوا پتھر کیا فائدہ دے گا. اور دوسرا یہ انہوں نے بتایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ چوم رہے ہیں تو نہیں چومتا. تو کسی چیز کی تعظیم اس کے تعلق سے جو عمل ہوتا ہے اس عمل کی اجازت نہیں دیتی ہے جب تک کہ نبی سے دلیل نہ ملے. اس کو چوم رہے, اس کو چوم رہے, یہ چوم رہے, وہ چوم رہے, جب تک کہ دلیل نبی سے نہ ملے تعظیم کی وجہ سے کوئی بھی منمانی آدمی نہیں کر سکتا ہے. کعبہ کی عظمت اپنی جگہ, حجر اسود کی عظمت اپنی جگہ, لیکن حجر اسود کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا پڑے گا, دل کی طرف یا نبی کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اپنے دل سے نہیں پوچھیں گے اس کی تعظیم کیسا کرنے کا, بلکہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر گمراہیاں اسی سے آئی ہیں, تعظیم کے عقیدے سے فائدے منافع کا عقیدہ رکھنا, تعظیم کے عقیدے سے اپنی طرف سے تعظیم کے طریقے ایجاد کرنا, یہ دو گمراہیاں امت میں عام ہیں. حضرت عمر کے اس قول میں دونوں کی تردید ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دو باتیں واضح ہوئیں. ایک تو یہ کہ کسی چیز کا کسی عظمت والی چیز سے جڑ جانا اس کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں پیدا کرتا ہے. نمبر دو, کسی چیز کا بہت شرف کی چیز ہونا, عظمت کی چیز ہونا یا اس سے جڑنا اس کے سلسلے میں ہم کو آزاد نہیں چھوڑتا ہے کہ ہم منمانے طریقے سے اس کی تعظیم کریں. اس لیے اس میں سنت کا اہتمام کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا کہ آپ نے فلاں چیز کی تعظیم کس طرح سے کی یا اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا, تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے ہم کو ملتا ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو میں ہرگز نہیں کرتا. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں بھی اتباع کرتے تھے اور ترک عمل میں بھی اتباع کرتے تھے. صحابہ کا منہج یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو کرنا ہے, اور اگر نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے. تو معلوم ہوا اتباع دونوں چیزوں میں ہوتی ہے, عمل میں بھی اور ترک عمل میں بھی, فعل میں بھی اور ترک فعل میں بھی. تو اس لیے بدعت کیا ہے؟ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فلاں شخص اس کو اچھا مان کے کر رہا ہے, تو یہ صحابہ کے منحط سے کیا ہے؟ ہٹا ہوا ہے. کہ کوئی عبادت اپنے طور پر کر رہا ہے, اس کو اچھا سمجھ رہا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا ہے. تو صحابہ کا طریقہ ہے تھا کہ جب نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے, لیکن یہ صحابہ کے منحط سے کیا ہے؟ ہٹا ہوا عمل کر رہا ہے. بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. انسان عام طور سے بدعات میں, خصوصاً بدعات حسنہ کے نام پر جو دھوکہ کھاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گمان میں وہ چیز اس کو اچھی لگتی ہے. وہ کہتا ہے اس میں برا کیا ہے, یہ اچھی چیز ہے, اس میں بھلائی ہے, اس میں خیر ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سلسلے میں ہم کو ایک آیت میں ایک بہت اہم اصول بیان کیا ہے. ایک اہم اصول بیان کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 216. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, کہ بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو, تم اس کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. ایک چیز تم پسند کرو, تم کو اچھی دکھائی دے. کیا کوئی آدمی بری چیز کو پسند کرتا ہے؟ آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کے نزدیک وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی. تو کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو, خطرناک چیز ہو, تمہارے لیے نقصان والی چیز ہو, بری چیز ہو. تو یہ بات اللہ نے یہاں پر بتائی اور آگے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی چاہت, انسان کی پسند ناپسند, انسان کا اپنا گمان, انسان کا اپنا دل کا وجدان غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اچھا ہے اور کرنا چاہتا ہو, لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز بری ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا برا ہونا چھپا ہوا نہیں. اسی لیے کیا فرمایا, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بس بیان کیا کہ اللہ جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. تو انسان کی جھولی میں کیا ہے, جہالت ہے. پیدائش ہی کیسا پیدا ہوا تھا وہ, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. بائی ڈیفالٹ انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے, انسان کی شروعاتی نہ جاننے سے. پھر جتنا معلوم ہوتا گیا اتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے. اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اس کو معلوم ہو کہ اچھا ہے برا ہے. اس لیے اس انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل, اپنی صلاحیت, اپنا تجربہ اور اپنی سوچ, اپنی جو ہے چاہتیں, ان کو پیچھے رکھتے ہوئے اس علم کے تابع ہو جائے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اسی لیے کہا تم اچھا سمجھتے ہو, ایسا ہو سکتا ہے کسی چیز کو, لیکن تمہارے لیے کیا ہو, بری ہو, بری ہو. تو اب ہم اپنی چاہت کو دیکھیں یا علم کے تابع ہوں, علم کے تابع ہوں. اللہ جانتا ہے اس لیے اللہ جیسا بتایا ویسا کرنا ہے, ہم نہیں جانتے اس لیے ہم کو جو صحیح دکھ رہا ہے اس کے بھروسے پہ کچھ بھی کرنا نہیں ہے. اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. تین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کے گھر پر, اور آپ کی ازواج سے, امہات المؤمنین سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیا ہے, یا آپ گھر میں کیا عمل کرتے ہیں. آپ کی ازواج نے بتایا ایسا ایسا ایسا عمل آپ کا عبادت کا گھر میں ہے. صحابی کہتے کہ انہم تقالوہا, ایسا ان کو لگا کہ یہ بہت کم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کہاں, روایت کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, آپ کے پچھلے اگلے سارے احوال کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے. ان میں سے ایک نے کہا میں روزانہ نماز پڑھوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں, رات میں کیا کروں گا, نماز پڑھوں گا, تہجد پڑھوں گا, رات بھر نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, صوم کا اہتمام کروں گا, کبھی صوم ترک نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا, عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا. انا اعتذر النساء فلا اتزوج ابدا, میں عورتوں سے دور کنارہ کشی اختیار کروں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ, آپ غور کریں پہلے کی نیت کیا چیز کی ہے, رات بھر کیا کرنا ہے, نماز. دوسرے کی نیت دن بھر, اور تیسرے کی دن رات جو رکاوٹ بنتی عبادت اور دوسری چیزوں میں, تو نکاح ہی نہیں کرنا ہے. نیت اچھی ہے کہ نہیں ہے, کس وجہ سے, کیونکہ آ کے کیا پوچھے تھے, عبادت کیا ہے. تو عبادت میں مجاہدے کی نیت ہے, نیت اچھی ہے, لیکن انہوں نے اپنے طور پر طے کیا جو ان کو اچھا لگا کہ میں رات بھر عبادت, رات بھر نماز, سو گئی نہیں, میں رات دن بھر روزہ, بے روزہ رہوں گئی, اور ایک نکاح میں نکاح ہی نہیں کروں گا, مسئلہ ہی ختم, نہ دن کا مسئلہ نہ رات کا مسئلہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ باہر آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے, کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں, سب سے زیادہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. لیکنی اصوم و افطر, لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی بغیر روزے کے بھی دن میرا گزر جاتا ہے, کبھی بے روزہ بھی رہتا ہوں. وہ اصلی و ارقد, اور رات میں میں نماز پڑھتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں. وہ اتزوج النساء, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے, لاپرواہی برتے یا منہ موڑے یا چھوڑ کے دوسری کوئی چیز اختیار کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا. آپ نے فرمایا فلیس منی, مجھ سے نہیں ہے, میرا اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے ان کے اس عمل کے ارادے پر پسند کا اظہار کیا یا ناپسندیدگی کا, اور عمل کیا تھا, عبادت والا، نماز، روزہ اور دور رہنا عورتوں سے تاکہ عبادت کر سکے. تو عبادت میں رکاوٹ کو چھوڑ دینا، عبادت میں رکاوٹ کے سبب کو ترک کر دینا تاکہ پوری طرح سے جو ہے پورا دل لگا کے عبادت کی جائے اللہ کی. تو نیت اچھی ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری نیت بہت اچھی ہے یا نیت بری ہے، آپ نے نیت پر کلام نہیں کیا. آپ نے عمل کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہے، تو اگرچہ وہ عبادت کی زیادتی کی طرف لے جا رہا ہے لیکن ایسی زیادتی عبادات میں ایسا غلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہو، تو ایسی زیادتی اور ایسی نیت کے باوجود ایسا عمل صحیح نہیں ہے. اتنا ڈانٹا کے کہا جو ایسا کرے میری سنت سے منہ موڑے اور مجھ سے نہیں. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان صحابہ نے اچھا سمجھ کے وہ نیت کی یا برا سمجھ کی، وہ اچھا سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک صحابی، تین تین صحابی جو نیت کر رہے ہیں ان کے گمان میں وہ اچھی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق آپ کے نزدیک وہ چیز کیا ہو، بری ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے اعمال کو کدھر پیش کرے، سنت پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر اگر عمل ہو تو یہ عمل کیا ہوگا، پسندیدہ نہیں ہوگا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بعض اوقات انسان پر نیکی کے جذبے کا غلبہ ہوتا ہے اور نیکیوں کی کثرت کا، عبادات کی کثرت کا اور اسی طرح سے اللہ کے قرب کا غلبہ اس پر ہوتا ہے لیکن طریقہ وہ اس کے لیے وہ اختیار کرتا ہے جو سنت سے ہٹا ہوا ہو. ایسا اگر آدمی کرتا ہے تو اس کے اس عمل کی غلطی کے لیے نیت کا صحیح ہونا بچاؤ نہیں بن سکتا ہے. آپ نے نہیں فرمایا نیت اچھی ہے کرتے رہو، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ عمل صحیح نہیں. تو نیت کا اچھا ہونا عمل کے غلط ہونے کو صحیح نہیں کرتا ہے. اس کو یاد رکھیں گے، نیت کا اچھا ہونا عمل کی غلطی کو صحیح نہیں کرتا ہے چاہے کتنی اچھی نیت ہو. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے نا. تو نیت اچھی ہے لیکن آپ کا عمل کیا ہے، برا ہے. آپ کا عمل برا ہے. اگر کوئی آدمی اچھی نیت سے آپ کو کوئی ہدیہ ایسا پھینک کے دے، سادہ مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں، کوئی آدمی ہدیہ کوئی چیز اس نے جو ہے لیا اور اچھی نیت سے آپ کو پھینک کے دیا، اب انہیں کیا کیا ایسا تو، یا اگر لگ گیا آپ کو تو سمجھنا آپ کیا کریں گے. وہ کہے گا میری نیت اچھی تھی، آپ مانیں گے؟ اور نیت گھر میں رکھ، نیت دل میں، یا ایسا پھینکتا گیا. تو آپ اس کے کس عمل پر تنقید کر رہے ہیں؟ اس کی نیت کا اچھا ہونا اس کے عمل کو صحیح نہیں کرتا ہے، اس کے عمل کو صحیح نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی اچھی نیت سے بھی عمل کرتا ہے تو عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. نیت اور عمل دونوں صحیح ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ بس نیت اچھی ہو اور عمل کچھ بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیت کے صحیح کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ اعمال کے صحیح کرنے کے لیے بھی بھیجے گئے. آپ صرف نیت میں اتوا ہیں اور عمل میں ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں، بلکہ نیت میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی چیز میں ہم آزاد نہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اور ان کا گمان ہوتا ہے زیادہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. زیادہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے اچھا زیادہ. تو یہ گنتی والے لوگ ہوتے ہیں، آپ سن چکے ہیں دوپہر میں درس میں اس کو. تو زیادتی، ہر چیز کی زیادتی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے. ہر چیز کی زیادتی اچھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. آپ شکر کا بھی سن چکے ہو، دوائی کا اگر سوچیں گے تو اگر آدمی بولے ایک گولی سے اگر سر دکھنا کم ہوتا ہے تو 10-15 کھا لیں تو ایک دم ہی دکھنا زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا، دکھنے کا سوال ہی ختم ہو جائے گا. تو کیا ہر چیز کی زیادتی اچھی ہوتی ہے؟ نہیں، ہر چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی ہے. اگر ایک آدمی 1 کلومیٹر دوڑتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے، 1000 کلومیٹر دوڑ لے تو اچھا ہوگا، ایک دم پہلوان بن کے گھر کو آئے گا یا اسٹریچر پہ آئے گا. ہر چیز کی زیادتی صحیح نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مضر ہو جاتی. مثال کے طور پر لوگ جو ہیں عبادتیں کرتے ہیں اور خوب اپنی طرف سے دین میں اضافے کرتے ہیں اور بولتے زیادہ غلط کدھر ہیں. اگر تھوڑا حصہ اچھا ہے تو اس سے زیادہ بھی اور اچھا ہوگا. مثال کے طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے اگر اس میں کوئی آدمی تبدیلی کرتا ہے اضافے کے ساتھ میں یا کمی کے ساتھ میں یا اس سے بہتر اس کے گمان میں کچھ ہے تو وہ ڈال کر, تو ایسی چیز مقبول نہیں ہوتی ہے. یہ صحابہ کا منہج ہے. مثال کے طور پر نافع سے روایت ہے جو تابعی ہیں کہتے ہیں ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر, ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا وہ چھینکا. فقال الحمد للہ والسلام على رسول اللہ, اس نے کیا کہا؟ الحمد للہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو؟ سلام ہو. فقال ابن عمر, ابن عمر نے کہا وانا اقول الحمد للہ والسلام على رسول اللہ, میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ, میں بھی کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, آپ پر سلام میں بھی پڑھتا ہوں. یعنی وہ سلام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ کا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام جو ہے مسجد میں داخلے کے وقت یا التحیات کے وقت. بہت سارے لوگ پوچھتے نا دیکھو قرآن میں آیا تھا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو اس میں صلات تو ٹھیک ہے درود, اور سلام کدھر ہے؟ آپ لوگ سلام نہیں پڑھتے تو وہ ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے پڑھنے کا. تو آپ کا پھر التحیات میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ التحیات میں سلام پڑھتے ہو اس کے بعد صلات پڑھتے ہو, تو سلام ہے اس میں. تو نبی نے یہ تعلیم دیا آپ کا یا نبی سلام علیکم؟ نہیں. تو پھر وہ جو نبی کو حکم آیا تو کیے کیسا پورا؟ ایسا کیے یا نبی سلام علیکم؟ تو وہ ہے ہی نہیں, اس زمانے میں تھا ہی نہیں, یہ لوگوں نے بدعت گھڑ لی ہے. بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں اور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہم کو نہیں سکھایا جیسا تو نے چھینکنے پر کہا. دیکھیے اس نے دونوں جو جملے کہے, ابن عمر نے کیا کیا؟ اس کا اقرار کیا. الحمدللہ بھی کیا ہے؟ بولنے کی چیز ہے. السلام علی رسول اللہ بھی بولنے کی چیز ہے. وہاں علیہ رسول اللہ کہا گیا, اس نے ان کے زمانے کا طریقہ کیا تھا؟ علی رسول اللہ, نہ کہ علیہ یا رسول اللہ. تو کہا میں یہ بھی بولتا ہوں یہ بھی بولتا ہوں, لیکن ایسی جوڑی بنا کے ایسا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے بعد یہ نہیں سکھایا ہے. علمنا ان نقول الحمد للہ علی کل حال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا چھینکنے کے بعد؟ الحمد للہ علی کل حال. اس کے علاوہ بھی اور اذکار آئے ہیں لیکن یہ ان کو سکھایا تھا. ہم کو کیا سکھایا؟ الحمد للہ علی کل حال. تو اب کیا وہ غلط تھا؟ کیا الحمد للہ کہنا غلط تھا اور اس کے ساتھ جوڑ کے یا والسلام علی رسول اللہ یہ پورا پڑھنا؟ اس کے اجزاء دونوں صحیح ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, دونوں کو ملا کے کچھ تیسری جگہ استعمال کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ غلط. بہت سارے لوگ بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جیسے بندی جمع کر لیے, قرآن جمع کر لیے, لوگوں کو جمع کر لیے اور اس کے بعد میں فاتحہ دے اور قرآن خوانی کر لے. اگر ان کو منع کیا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنا غلط ہے, لوگوں کو مسجد میں بٹھانا جمع کر کے غلط ہے, اور اتنی بندی بانٹتے ہیں لڈو بانٹتے ہیں یہ غلط ہے, اور کوئی مر گیا بےچارہ اس کے لیے ہم اشارے ثواب کر رہے ہیں پڑھ کے بخش رہے ہیں یہ غلط ہے, مسلمان کی ہمدردی مرا چھوڑ دینا کیا اس کو؟ تو ایسا ان کو جو ہے ایک ایک ٹکڑے پہ وہ سوچتے ہیں, لیکن یہ ٹکڑے جمع کر کے جو چادر بن رہی ہے تو یہ جو پوری چادر ہے یہ ایک نئی چیز بن گئی. یہ جو نئی نئی اینٹیں جمع کر کے یہ نئی بلڈنگ ایک بن گئی, تو یہ پوری بلڈنگ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اکثر اوقات بدعتی یا بدعت میں مبتلا ہونے والوں کو کنفیوژن کیا ہوتا ہے, یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح, تو ان کو ایک ایک الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے وقت, اور کرتے وقت ایک ساتھ کرتے ہیں. سمجھنے فرق, جب بات کرتے ہیں تو ایک ایک پہ بات کرتے ہیں. قرآن پڑھنا غلط, میٹھا کھانا غلط, میٹھا تو پسند تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دعا کرنا غلط اور یہ کرنا غلط. تو اگر اس پر سوال کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو اجزاء پر کرتے ہیں, لیکن جب عمل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سارے اجزاء کو ملا کر. تو یہاں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یہ بھی میں کہتا ہوں یہ بھی میں کہتا ہوں, لیکن ایسا ہم کو نہیں سکھایا. چھینکنے کے بعد کیا ہے ہم کو کیا سکھایا؟ الحمدللہ علی کل حال. اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہوں دیکھو نبی پر سلام سے منع کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر کس سے منع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام سے منع کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں سلام کہا جائے. سلام کہنے میں غلط کیا ہے؟ جب کہنا غلط نہیں ہے تو پھر چھینکنے کے بعد کہنے سے کیا غلط ہوتا ہے؟ تو صحابہ کے نزدیک اس طرح کا اضافہ اور اس طرح کی تبدیلی, دو چیزوں کو جوڑ کے ایک تیسری چیز بنانا, ان کے نزدیک بھی کیا تھا؟ غلط تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں برا کیا ہے؟ اب بولتے ہیں جو لوگ بدعت حسنہ, ہم کہیں اس میں بتا آپ کیا غلط ہے اور کیا برا ہے اس میں. اور جو آدمی بدعت حسنہ کی یہ تعریف بتاتا ہو جو دین کے خلاف ہو, بتائیے یہ دین کی کس بات کے خلاف ہے؟ کسی بات کے خلاف ہے؟ درود بھی ہو رہا, سلام ہو رہا نبی پر, اور حمد بھی ہو رہی اللہ کی. اللہ کی حمد اور نبی پر سلام کتنی بڑی بات. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ان کا فہم نبوی تربیت پا چکا تھا, اس لیے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی اپنی طرف سے جوڑ جاڑ کے ایک نیا بنگلہ نہیں بنا سکتے ہیں, بلکہ کیا ہے, جیسا نبی سے آیا ویسا کرنے کا. یہاں نہیں پڑھا نہ سلام, نہیں پڑھنے کا. اگر سے سلام اچھا ہے نبی پر بھیجنا, لیکن یہاں بھیجنا اچھا نہیں ہے. دیکھیے اچھی چیز غلط جگہ پر بری ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں. اچھی چیز ہے فی نفسہ سلام نبی پر, لیکن یہ جگہ اس کی نہیں تھی, یہاں کیا تو وہ اچھی چیز بھی کیا بن گئی؟ بری. لوگوں کو اچھا ہے تو برا کیسا ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ جو فاتحہ دیتے ہیں تو اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے, قرآن ام القرآن ام الکتاب, اس کے بارے میں حدیث میں آیا سب المتان, اتنی تعریف آئی, اتنی فضیلت. قرآن نہیں پڑھنا, قرآن نہیں پڑھنا تو ان کو صرف اس میں قرآن پڑھنا دکھائی دیتا ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر اور بخشنے کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ اور چار قل اور اس کے ساتھ جو بھی یاد ہے اور پھر قل اس کے بعد کھانا, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا؟ تو یہ اتنے سارے ٹکڑے جوڑ کے جو بنایا گیا ہے یہ کیا ہے؟ بدعت. اب تو ابھی سمجھ میں آئے گا, ایک ایک جز صحیح ہوتا ہے لیکن سب کو جمع کر کے جو ملایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. کیوں غلط ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا نہیں, جیسا سکھایا ویسا کرنے کا, جس میں حمد ہے اللہ کی لیکن اس میں صلات نہیں ہے اور سلام نہیں ہے رسول پر. اتنا بہت, بہت اہم روایت ہے, اس کو یاد رکھیں, اس سے بہت سارے اصول آپ مستمبت کر سکتے ہیں مزید. تو اس نے کیا کیا تھا؟ چینج کیا تھا, دو چیزیں جوڑ کے تیسری بنایا تھا. اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں جس میں اپنی طرف سے آلریڈی موجود میں تھوڑا اور ایڈ کیا, اس کا دل بہت چاہ رہا تھا, جو آلریڈی ہے اس میں اور اضافہ, کچھ اچھا اس کو لگ رہا تھا, ایسا کیا. ایسا کر سکتے کیا بغیر چینج کیے؟ اب محمد ابن عمر ابن عطا, محمد ابن عمر ابن عطا کہتے ہیں, انہو وہ کہتے ہیں کنت جالسا عند عبد اللہ ابن عباس, یہ دوسرے عبداللہ ہے, میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا تھا. فدخل علیہ رجل من اہل الیمن, ان کے پاس یمن کا ایک آدمی اندر آیا. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم زاد شیئا ما ذلك ایضا, برکاتہ کے بعد اپنی طرف سے اور بھی کچھ کہا ہوگا, اوما غفرتہ ہوا یہ فلاں فلاں جو بھی ہے آگے, اور سلام کے اوپر برکاتہ کے بعد اور بڑھاتا چلا گیا. قال ابن عباس, ابن عباس نے کہا, وہو یومئذ قد ذهب بصره, اور یہ وہ ایام تھے, یہ وہ زمانہ تھا جس میں عبداللہ ابن عباس کی جو ہے بینائی چلی گئی تھی, وہ نابینا ہو گئے تھے, دیکھ نہیں پاتے تھے. من ھذا, کون ہے یہ, یعنی اس نے جو اتنا ایڈیشن کیا, نیا ایڈیشن پیش کیا سلام کا, یہ کون ہے اپڈیٹڈ سلام؟ قالوا ھذا الیمانی الذی یغشاک فعرفوه ایہ, یہ کہا کہ فلاں فلاں یمانی ہے جو آیا ہے آپ کے پاس, الذی یغشاک فعرفوه ایہ, اور پہچان اس کی کرائے فلاں فلاں, وہ نہیں کہ وہ ادھر والا, وہ ایسا تفصیل سے بتایا کون ہے. قال فقال ابن عباس, ابن عباس نے کہا, ان السلام انتہا الی البرکہ, سلام برکت کے جملے پر ختم ہو جاتا ہے. سلام کہاں ختم ہوتا ہے؟ برکت پر, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بات اس سے زیادہ کرنے کا نہیں, یعنی اس سے زیادہ اگر کرتا ہے تو کیا ہوگا, غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا؟ کچھ اچھا بولے تو کیا برا ہوتا, وہ برکاتہ بول دے تو, اور اس کے بعد وہ مغفرتہ بول دے تو, وہ جنت یا کچھ بھی آگے بڑھاتا چلے, الفردوس کچھ بھی کرتا رہے, وہ بولتے نا تمہارے بیٹے ہمارے غلام کیا کیا آگے تک بولتے جاتے, السلام علیکم وعلیکم السلام, تدخلون جنت دار السلام اور کیا کیا کیا کیا لوگ بولتے ہیں, تمہارے بیٹے ہمارے غلام, آگے کیا کچھ نہیں بولتے, بولتے ہیں لوگ, اب مذاق سے بولتے ہیں سچ میں بولتے ہیں اللہ جانے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اس نے سلام میں وہ برکات ہو پہ زیادتی کی, کیا انہوں نے اس کو قبول کیا؟ کوئی آدمی بولتا اچھا اور دعا دے رہے نا اور کیا ہے, اور اگر اچھی دعا دے رہا ہے, سلام کیا, رحمت کی دعا کیا, برکت کی کیا, اور اس کے بعد اور بھی اگر دعا کرتا ہے جیسے مغفرت کی دعا ہے, غلط کیا ہے اس میں, برا کیا ہے اس میں؟ لیکن انہوں نے کیا کہا, ان السلام ينتهي الى البرکہ, وہ برکات وہ پہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی صحابہ کا یہ منہج تھا کہ جتنا ثابت ہے اس پر اضافہ غلط ہے چاہے بظاہر اچھا, تو ہر زیادہ اچھا ہوتا ہے, ہر زیادہ اچھا ہوتا ہے نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی کہے تین بار ہاتھ دھونے سے کیا ہے وضو میں, اچھا ہے نا, اور چار بار تو سب سے ہٹ کے ایک ایکسٹرا والا جنت میں ایک سیڑھی اوپر جائیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس سے جس نے زیادہ کیا فقد اساء وتعدى وظلم, ظلم وتعدى, جس نے تین سے زیادہ کیا اس نے کیا کیا, برا کام کیا, اس نے ظلم کیا, اس نے حد پار کی. کوئی آدمی بولے گا جب تین ہے, تین سے اچھا ہو رہا, تین بار دھونے سے صاف ہو رہا, تو چار سے کتنا صاف ہوگا؟ تو کیا زیادہ, ہر زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ ہر زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. سعید ابن مسیب تابعی ہیں, سعید ابن مسیب جو میں نے روایت ذکر کی یہ موطا میں روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی, اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو, انہ رجر ارا رجلن, انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا, یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین, فجر کیا وقت شروع ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک آدمی دو رکعتوں سے زیادہ, فجر کی سنت کتنی ہے؟ دو رکعتیں ہیں, تو دو رکعتوں سے زیادہ پڑھ رہا, دو رکعتوں سے زیادہ پڑھ رہا ہے, خوب نمازیں پڑھ رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ دو رکعتوں سے زیادہ یہ پڑھ رہا ہے, یکثر فیہا الرکوع والسجود فنہاہ, رکوع سجود کر رہا ہے, انہوں نے منع کیا مت پڑھا ایسا. فقال یا ابا محمد, یہ عام بدعتیوں کی ذہنیت, اس نے کیا پوچھا, یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ, نماز پڑھنے پہ عذاب دیں گا اللہ میرے کو؟ فجر کی دو سنت جو ہوتی ہے, سنت پڑھ رہا اور اس کے بعد پڑھ رہا فجر کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے فجر کی اذان کے بعد اقامت تک؟ صرف دو رکعت, کبھی زیادہ پڑھے نہیں. اب یہ پڑھ رہا, خوب پڑھ رہا, انہوں نے منع کیا مت, دو بس ہو گئی نا, دو سنت ثابت ہے, دو ہی پڑھ, اور کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کیا, نماز پڑھنے پہ اللہ عذاب دیں گا کیا؟ یعنی جو کٹ حجتی والا معاملہ ہوتا ہے, نماز پڑھ رہا نا, پہلی دو رکعت نہیں کی ہے تو اور دو رکعت کیا گناہ ہوگا, تو کیا اللہ مجھ کو عذاب دے گا نماز پڑھنے پر؟ انہوں نے جواب کیا دیا, لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ, نماز پڑھنے پر تجھ کو عذاب نہیں دے گا لیکن خلاف سنت کرنے پر تجھ کو عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ عذاب کس پر دے گا؟ نماز پڑھنا نیکی ہے لیکن ایسی نماز جو خلاف سنت ہو وہ کیا ہوگا؟ عذاب. اور یہ زیادہ پڑھ رہا تھا, دو رکعت پڑھنا جب اچھا ہے تو چار پڑھنا کیوں برا ہے؟ یہ مینٹالٹی جو ہوتی ہے لوگوں کی, تو یہ مینٹالٹی کیا ہے؟ غلط ہے. معلوم ہوا کہ تابعین کا بھی مزاج تھا کہ جو سنت میں جتنا ہے اس پر خام خواہ, اور خصوصاً جب دوام کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر, تو پھر اتنا ہی کرنا شرافت ہے, اتنا ہی کرنا اللہ کے نزدیک قبولیت کی دلیل ہے, نہ یہ کہ آدمی اپنی عقل سے اس میں اضافے کرتا چلا جائے اور یہ اچھا تو وہ بھی اچھا, وہ اچھا تو یہ بھی اچھا, یہ عقل والا معاملہ ہے. اگر اچھا ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, اور اگر اچھا ہوتا تو صحابہ خود اس کو کرتے. لو کان خیرا لسبقونا الیہ, اگر یہ خیر ہوتا, ابن کثیر کہتے ہیں, تو ہم سے پہلے سبقت اس پر لے جاتے, کون؟ صحابہ. اگلی فصل جو بدعت حسنہ سے متعلق ہے, اس کے رد میں واضح نصوص یا واضح اقوال جو ہیں, ایک حدیث, ایک صحابی کا قول, اور اسی طرح سے ایک امام کا قول, تینوں ہم دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو صرف نیا ہونے کی وجہ سے رد کیا اور آپ نے فرمایا شر الامور محدثاتها، دین میں سب سے یعنی بری چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی نکالی جائیں، عمل کے اعتبار سے سارے معاملات میں سارے امور میں سب سے بری چیزیں شر والی چیزیں وہ ہیں، خیر اس میں نہیں ہے، حسنہ اس میں کچھ نہیں ہے بلکہ وہ شر والی ہے. اور شر الامور محدثاتها، بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ سارے امور میں سب سے شر والے امور ہیں، بدعت بری ہے، یہ خود اس حدیث میں آپ نے فرمایا اور اس میں آپ نے تقسیم نہیں کی بلکہ مزید تاکید کے طور پر فرمایا وہ کل بدعت ضلال، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلال وان رآها الناس حسنہ، یہ اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے ذکر کیا ہے. کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے. مزید کیا فرمایا؟ وَإِن رَآهَ النَّاسُ حَسَنَةً، چاہے وہ لوگوں کو حسنہ دکھائی دیتی ہو. یہ کتنا بڑا رد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ بدعت لوگوں کو بدعت حسنہ دکھائی دیتی ہو، چاہے وہ بدعت لوگوں کو بھلائی دکھائی دیتی ہو. تو لوگوں کو کوئی چیز بھلی دکھائی دے یہ اس کے بھلے ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کا بدعت ہونا اس کے برے ہونے کی دلیل ہے. اس کا بدعت ہونا اس کے برے ہونے کے لیے کافی ہے، اس کا لوگوں کو اچھا دکھائی دینا اس کو بھلا نہیں بناتا ہے. اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتن حسنہ بدعتن یراها حسنہ فقد زعم ان محمدن قد خان الرسالہ. کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتن یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، کہ جس نے بدعت نکالی اسلام میں، ایسی بدعت جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعتن یراها، بدعت نکالے اسلام میں ایسی جس کو وہ کیا سمجھتا ہو، اس کی رائے میں وہ حسنہ ہو، وہ بدعت حسنہ ہو، فقد زعم ان محمدن قد خان الرسالہ، اس نے اس بات کا گویا کہ دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت، رسالت اللہ نے جو پیغام پہنچانے کا آپ کو ذمہ دیا تھا، آپ کے ذمہ ڈالا تھا کہ دین کی تمام باتیں، اچھی باتیں اور بری باتیں جتنی بھی ہیں اللہ نے جن سے منع کیا ہے، اور دین کے تمام اعمال جو کہ اچھے ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے لوگوں کو. تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ اچھی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، تو اس کا گویا کہ یہ دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد قد خان الرسالہ، پیغام رسانی میں خیانت کی، پیغام پہنچانے میں کیا کی؟ خیانت کی. کیوں؟ یہ اچھا تھا بتایا نہیں، تو اس کا مطلب اچھی بات ایک بتائی نہیں تو کچھ اچھا بتانے سے رہ گیا، یعنی اسی کو کیا کہتے ہیں، پہنچانے سے رہ گیا، خیانت کی. اس میں رسالت کے منصب میں کو امام الشافعی نے اپنی کتاب الام میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اپنی سنن میں، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو ان تینوں اقوال سے ایک حدیث، ایک صحابی کا قول اور امام مالک کا قول، اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بدعت حسنہ اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو بدعت ہو، لوگوں کو اچھی دکھائی دیتی ہو، وہ اچھی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت بری ہوتی ہے. بعض لوگوں کا شبہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ بدعت ٹھیک ہے، یہ بدعت، وہ بدعت، وہ بدعت، تو آپ پلین میں بیٹھ کے حد کو جاتے، یہ بھی بدعت. یہ کیا ہوتا؟ یہ بچوں کے جیسا ہوتا ہے، مثلا اگر اس کو کچھ کرنے آپ نہیں دیں گے تو آپ کی چیز وہ توڑتا، آپ کو وہ چھینا جھپٹی کر کے وہ کچھ بھی خراب کر دیتا. اگر آپ اس سے کوئی چیز چھین لیں تو آپ کے ہاتھ سے چھین کے پھاڑ دیتا، یعنی اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گا، اگر مجھ کو غلط بتا رہے تو میں تم کو بھی غلط بتاؤں گا. یہ مزاج جو ہے بعض لوگوں کا ہوتا ہے، کہتے ٹھیک ہے ہم لوگ غلط بدعت ہے نا، تم لوگ یہ پلین میں جاتے، یہ بٹن لگاتے، یہ گاڑی چلاتے، یہ سب بدعت، ایسا گھر بناتے وہ بھی بدعت، یہ لائٹ، یہ پنکھا، سب بدعت، تو اس طرح سے بدعت بدعت کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے. تو وہ ان کی یعنی تمنائیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے تو کہتے پھر ہم بھی جو کرتے ہو بدعت نہیں. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا گول گول گھوم رہا پنکھا نہیں تھا بالکل. تو پھر جب یہ پنکھا نہیں تھا اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, تو جب آپ کے پاس پنکھا ہے تو پھر ہمارے پاس وہ چیز بدعت ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی کچھ وہ استعمال کر رہے ہو جو پہلے نہیں تھا. آپ جب بولتے ہیں نا بعد میں جب نبی نے کیا گیا تو بولتے ہیں نبی نے استعمال کیا کیا پنکھا. تو اس میں ایک بہت باریک فرق ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے, وہ یہ کہ بدعت دنیا میں ہوتی ہے یا دین میں. بدعت دین میں ہوتی ہے. دنیا کی چیزوں میں جو چیزیں انسان ایجادات ہوتی ہیں, فون ہو یا پنکھا ہو یا بائسیکل ہو یا کار ہو, ان کو اگر استعمال کرتا ہے تو یہ بدعت کی کیٹیگری میں نہیں آتی. ان کا استعمال کرنا دنیاوی چیزوں کا, ترقیات کا, ٹیکنالوجی کا, یہ حرام نہیں ہے. یہ حرام اس وقت ہوتا ہے جب انسانوں کے لیے یا کسی اعتبار سے یہ ہلاکت کا ذریعہ ہو, اس میں نقصان ہو یا شریعت کے قواعد کو توڑ کے کیا گیا. اس کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر ایک روایت میں لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا, تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا, اس سے میں راضی ہو گیا. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے. امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن مکمل ہوا, جس دن دین مکمل ہوا, اس دن جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے. کیوں؟ دین مکمل ہو چکا ہے, اب اس کے بعد کہاں سے دین اور آئے گا؟ تو دین مکمل ہو چکا ہے اور کوئی بھی اضافہ اس میں مقبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوم علی رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجور کے پیڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, اور آپ نے دیکھا ان کو تو پوچھے کیا کر رہے ہیں. فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الانثى فيلقح. کہ کہا یہ پولینیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ نر اور مادہ کو ملا کر کچھ جو ہے پیڑوں میں کیا جاتا ہے, تو اس سے پیداوار کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو اس کو پریگننٹ بناتے ہیں, اس طریقے سے امپریگنیٹ کرتے ہیں اس کو تاکہ پیداوار بڑھے. تو یہ کہا کہ یہ جو ہے اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے نر مادہ کو ملا کے کرتے. پیڑوں میں ہوتا ہے کچھ جو کسانوں کو معلوم ہوتا ہے, باغ والوں کو معلوم ہوتا ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن یغنی ذلک شیئا. آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. قال فأخبروا بذلك فصرخوه. جو اوپر تھے ان کو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے تھے, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں لگتا اس سے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اچھا جب فائدہ ہونے والا نہیں لگتا ہے تو پھر چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اس کو چھوڑ دیا, یعنی وہ کام جو کرتے تھے پیداوار بڑھانے کا اس کو چھوڑ دیا. فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوا. آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے جیسا جسٹ کہا ان سے کہ اگر یہ کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں لگتا ہے اس کے اندر, مجھ کو نہیں لگتا کوئی فائدہ ہوگا. تو آپ نے جو کہا نا, تو آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے وہ اپنا کام کرنا ہی, جو بھی ان کی ٹیکنالوجی تھی پیداوار بڑھانے کی جو وہ خود کرتے تھے. کیونکہ اگر آپ نے سکھایا ہوتا تو آپ تھوڑی پوچھتے کیا کر رہے ہیں, آپ نے نہیں سکھایا تھا, وہ اپنے طور پر کر رہے تھے. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں, بتایا ایسا ایسا کر رہے ہو, کہا ایسا نہیں لگتا کچھ کے فائدہ ہوگا اس میں. انہوں نے سنا چھوڑ دیا, آپ کو بتایا گیا آپ نے کہا نا, انہوں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اگر ان کو اس سے فائدہ ہوتا تھا تو کرتے رہیں, اگر ان کو اس سے فائدہ ہوتا تھا تو کرتے رہیں. فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ. اس لیے کہ بس میں نے اپنے اندازے سے اپنے گمان سے ایک بات کہی تو میرے گمان کو پکڑ نہ لیا کرو, میرے گمان پر مواخذہ نہ کیا کرو. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ. لیکن جب میں اللہ سے اگر تم کو کوئی بات بیان کروں، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچاؤں، تو پھر ضرور اس کو تھامے رہو۔ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی آپ نے یہاں پر فرق کر کے بتلایا، نمبر ایک وہ عمل خود سے کرتے تھے اور وہ دنیاوی عمل تھا پیداوار بڑھانے کا، ٹیکنالوجی میتھڈ ایک طریقہ تھا دنیاوی کاموں کا پیداوار بڑھانے کا۔ آپ نے نہیں کہا مجھ سے پوچھے بغیر کیسا کرے بدعت نکالے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہا کہ ایسا ایسا کرنے سے پیداوار بڑھتی ہے، آپ نے کہا اس کو نہیں لگتا ایسا فائدہ اس سے کچھ ہوگا۔ تو یہاں پر فائدے اور نہیں فائدے کا معاملہ تھا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، آپ کی ناپسندیدگی آپ کے انکار کو سمجھ کر، تو آپ نے فرمایا اگر فائدہ ہوتا تھا تو کرتے رہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ دنیا کے سلسلے میں اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اگر کوئی چیز فائدہ مند ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ فائدہ ہوتا ہو تو کر سکتے ہیں دنیوی اعتبار سے، جیسے تجارت ہے، کھیتی کا طریقہ، کیونکہ انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں کہ دکان کیسا چلانا اور کھیتی کیسا کرنا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیسا کرنا، کپڑے کیسے بنانا، روٹی کیسے بنانا، اس کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ انبیاء کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کیسے کرے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نے تو بس ایک بات اپنے گمان سے کہی تھی، اس لیے تم میرے گمان کو فوراً لپک کر لے لیا نہ کرو، بلکہ اگر میں اللہ کی طرف سے جب تم کو کوئی بات بیان کروں تو تم کیا کرو، اس کو ضرور لو۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یعنی اللہ پر میں جھوٹ نہیں بولتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں۔ مسلم کی روایت میں، یہ بھی مسلم ہی کی روایت ہے، مسلم کے دوسرے الفاظ میں ہے، آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به، اگر تمہارے دین کے بارے میں، تمہاری کوئی دینی سلسلے میں اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو اس کو ضرور لے لو۔ واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر، اور اگر اپنی رائے سے میں کوئی بات تم سے کہوں تو پھر میں ایک انسان ہوں، اپنی رائے سے اگر میں کچھ کہوں تو میں ایک انسان۔ دیکھیں کتنی تواضع تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بولوں گا ماننے کا، ایسا نہیں، دین کے بارے میں جب میں کچھ کہوں تو اس کو لو، اور اگر میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو پھر میں ایک بشر ہوں، یعنی میری بات تم کو لینا لازم نہیں ہے۔ ایک روایت میں مسلم ہی کے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، اذا کان شیء من امر دنیاکم، دیکھیں ایک ایک اس کی وضاحت ہوتے جا رہی ہے، اذا کان شیء من امر دنیاکم فانتم اعلم به، اگر کوئی چیز، کوئی معاملہ، کوئی چیز تمہارے دنیا کے معاملات میں سے ہے، تمہارے دنیاوی معاملات میں سے اگر کوئی چیز ہو تو تم زیادہ اس کو جانتے ہو، تو تم زیادہ اس کو جانتے ہو، فاذا کان من امر دینکم فالی، اور اگر کوئی چیز تمہارے دین کے معاملے میں ہو تو پھر اس کو میرے پاس لاؤ، تو پھر تم کو رجوع کدھر کرنا پڑے گا، میری طرف۔ تو اس میں دو تفریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ایک دینی معاملات اور دوسرے دنیاوی معاملات۔ دنیاوی معاملات سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حلال و حرام، کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جیسے ریشم حرام ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے حلال ہے، اسی طرح سے سونا عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ تو اس میں نہیں کہ دنیا ہے یہ بس ہم پہنیں گے کچھ بھی، ابھی کیا حدیث میں تو آیا نا، نہیں، دنیا کی چیزوں میں حلال و حرام، ظلم و انصاف، حقوق، احسان، یہ ساری چیزیں تو شریعت میں ہیں، لیکن ٹیکنالوجی، کیونکہ وہ اوپر کیا کر رہے تھے، وہ کیسا بنانے کا، اس کو کیا بولتے ہیں، طریقہ، کوئی چیز کے بنانے کا دنیاوی طریقہ، کہ اس سے کیسے پیداوار ہو، کیسے انجن بنایا جائے، کیسے کپڑا بنا جائے، کیسے کمپیوٹر بنایا جائے، کیسے لائٹنگ کی جائے، کیسے پنکھا ریپیئر کیا جائے، تو یہ سارا ریپیئر والا معاملہ جتنا بھی ہے، چاہے وہ پیڑ ہو یا پنکھا ہو یا لائٹ ہو، ٹیوب ہو، تو یہ ساری چیزیں یہ نبی سے تعلق رکھتی ہیں؟ نہیں. لیکن آدمی کچھ ایسی چیز بنائے جس سے سب کو نقصان ہو تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے. تو اس میں جو ہے نفع والی چیز اگر کوئی آدمی بناتا ہے جس میں ضرر نہیں ہے, جس میں نقصان نہیں ہے, تو ایسی چیزیں بنانا, ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرنا, انسان آزاد ہے یہ دیکھے کہ فائدہ ہے کہ نہیں, اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کا معاملہ ہے تو تم زیادہ جانتے ہو, اور اگر دین کا معاملہ ہے تو میرے پاس تم کو لانا پڑے گا. اسی طرح سے ایک روایت میں مسلم کی آپ نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم, تم اپنے دنیا کے معاملے کو زیادہ جانتے ہو. تو کس کے حصے, کس کے حوالے کیا دنیا کے معاملے کو؟ دنیا کے لوگوں کے حوالے کر, تم زیادہ جانتے ہو جیسا کرنے کا کرو, کیسی پیداوار کرنا, ادھر سے ہل چلانا کہ ادھر سے چلانا, کھاد ڈالنا کون سی ڈالنا, تم کو دیکھنا ہے. یہ نہیں ڈھونڈنا ہے قرآن میں کون سی کھاد آئی ہوئی, قرآن میں کھاد کے تعلق سے کچھ ہے کیا نہیں ہے, یا قرآن میں روٹی بنانے کا طریقہ کیسا ہے, گول بنانا چاہیے چوکور بنانا چاہیے. تو یہ کوئی جو ہے اسلام میں یہ چیز نہیں کہ انتم اعلم بأموری دنیا کو. تو اس میں پھر گوشت بنائے گا تو کیسا بنائے, کون سا اس میں مسالہ ڈالے, اور میٹھا بنائے سالن یا مرچ والا بنائے, تو یہ ہے کچھ اس بارے میں؟ کچھ بھی نہیں. اس بارے میں آپ کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے. لیکن پھر گوشت کون سا کھائے گا, ہے نا, بکری کا کھائے گا یا بندر کا کھائے گا, تو یہ جو ہے اللہ نے بتلا دیا کہ یہ حلال یہ حرام. سمجھ میں آئی بات؟ تو دنیا کے امور میں اللہ نے آزاد چھوڑا ہے. تو اس سلسلے میں ان لوگوں کا استدلال اور شکایت اور ناراضگی اور پریشانی کچھ فائدہ نہیں دے گی, جو کہتے ہیں کہ اگر یہ حرام تو پھر تمہارا سب حرام. تو ہم کہیں گے کہ یہ دنیاوی امور ہیں اور یہ کیا ہیں, دینی امور ہیں. اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایت ہم کو ملتی نہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. ان سے کہیں ٹھیک ہے یہ بدعت ہے نا, ٹھیک ہے نبی کا طریقہ اس میں بتاؤ, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے روٹی بنانا بدعت ہے نئے طریقے سے گیس کے اوپر, تو پھر بتاؤ نبی کا طریقہ کیا ہے اس سلسلے میں, تو وہ نہیں بتا سکیں کہ کیسے روٹی بنائی جاتی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ دین اور دنیا یہ تفریق جو ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور دنیا سے مراد یہاں پر جو کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں, میتھڈالوجی جس کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے پروڈکشن میں, تو وہ طریقہ جو ہے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پابند نہیں کیا ہے, ہم کو چھوڑ دیا ہے جیسا فائدے کا ہو ویسا کرو, نقصان کسی کو پہنچاؤ مت. تو یہ جو ہے بدعت حسنہ کے تعلق سے ایک شبہ تھا, جو بدعت میں مبتلا لوگ اکثر پریشان ہو کر کوئی جواب ملتا نہیں ہے تو پھر یہ اس کو لٹک جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں, تو ان سے اخیراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سب بدعتوں میں اچھی بھی ہوتی ہے نا, اور جو مخالف نہیں وہ اچھا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو 10 مثالیں یہاں پر آپ زیادہ ڈھونڈ سکتے ہیں, اس میں 10 چیزوں کی مثالیں ہیں, ان سے ہم ان کو بتائیں ٹھیک ہے پھر آپ بتاؤ یہ صحیح ہے کیا, وہ خود گھبرا کے بولے گا نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے. نمبر ایک, عید کے لیے اذان دینا, چلو عید کے لیے بھی اذان دے کے لوگوں کو بلائیں گے, تو بولے گا ایسا تھوڑی ہے, کیوں نہیں ہے؟ بولے گا پہلے سے ایسی ہوتا ہے, عید کے لیے اذان نہیں ہوتی. ہم کہیں کہ عید کے لیے زیادہ پبلک آتی ہے اور لوگوں کو اکثر ٹائم کا معلوم نہیں ہوتا ہے, باقی نمازوں کا تو معلوم ہوتا ہے 8 بجے ہے کہ 9 بجے ہے, بچوں کو بھی نلا کے لانا ہے, ابو پکڑ کے لائیں گے ان کو, ایک ہاتھ میں یہ چنو ایک ہاتھ میں دونوں کو لے کے آنا ہے. اب تو ایسی صورت میں عید کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کب ہے, تو اس کے لیے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عید کی نماز کے لیے بھی اذان دی جائے. تو وہ سوچ کے بولے گا نہیں یہ اچھا نہیں دکھ رہا کچھ, تو اس میں برا کیا ہے, اس میں برا کیا ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ کہے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ ایسا کون کرتا گیا, ایسا اتنی ساری مسجدوں میں کہیں ہوتا گیا. اس سے ہم کہیں گے کہ جب تم لوگوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے تو نہیں کرنا چاہیے, ہم جو بولتے ہیں نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تو نہیں کرنا چاہیے, یہ اچھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اچھے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑا سا اس کو ہو سکتا ہے اس کی بتی سے لیے ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں بات آئے. نمبر دو, اس سے کہیں گے کہ کتنا اچھا ہے اگر جماعت کی فرض نماز ہم نے پڑھ لیے, مغرب کی نماز تین رکعت صاحب مل کے پڑھے کتنا اچھا لگا، دیکھو امام صاحب قیرت کیے، پیچھے والے صاحب نماز پڑھے. اب جو دو سنت ہے اس کے بعد، وہ دو سنت بھی وہ اسی جماعت سے پڑھیں گے تو کتنا اچھا. انہیں کہا ایسے تھوڑی ہوتا، فرض تھا آپ نے پڑھنے کا رہتا، سنت الگ الگ پڑھنے کا رہتا، اس کو بولیں گے اس میں منع کدھر ہے؟ ہم بھولے بن جائیں گے، ابھی ہم کیا پوچھیں گے کہ منع کدھر ہے؟ بولیں گے منع تو نہیں ہے لیکن ایسا کیا کدھر، ایسا نہیں کرتے ہیں. میں سب مسجدوں میں دیکھا سب الگ الگ پڑھتے ہیں. ہم بولے اپنی مسجد کو اپنا اور نورانی بنائیں گے، اس میں کیا کریں گے، ہم مل کے سنتیں پڑھیں گے. فجر کی بھی دو سنت جماعت سے، ظہر کی چار جماعت سے، فرض چار جماعت سے، دو سنت جماعت سے، اور اگر آپ کی کوئی اعتراض نہ ہو تو نفل بھی جماعت سے، سب جماعت سے پڑھیں گے. کیا ارادہ ہے؟ بولیں گا خبر آ جائے گا کہ کیا لایا، پورے جماعت جماعت جماعت ہر چیز میں جماعت. تو ان سے ہم کہیں گے کیا کہیں گے، دیکھو اس میں برا کیا ہے؟ کچھ برائی ہے؟ فرض نماز جماعت سے پڑھے ثواب زیادہ ہوتا نا، تو سنت بھی جماعت سے پڑھیں گے اس کا ثواب کم ہو جائے گا کیا؟ کوئی ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں کیا جاتا، یہ کہاں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ہم کہے اچھا آپ ابھی ہمارے ٹریک پہ آگے، آپ ہم بن گئے، ہم آپ بن گئے. ابھی نمبر تین، ان سے کہیں اذان میں دیکھو اخیر میں مؤذن کیا بولتا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، آدھا کلمہ پڑھتا نا، ہم کیا کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ کتنا اچھا. تو کیا بولے گا، ارے ایسا نہیں کیا کر رہے، اب وہ خود بدعت کی دفاع کرنے والا کیا بول رہا، ایسا نیا نیا مت لاؤ، کچھ بھی ہو جائے گا لوگ ماریں گے پکڑ کے، اور دل میں نیا نیا کیا لا رہے. تو بولنا پورا کلمہ پڑھنا غلط ہے، آدھا کلمہ اچھا ہے کہ پورا کلمہ اچھا. تو ہم پورا کلمہ کتنا اچھا لگتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آپ ہی تو بولتے ہیں نا پورا کلمہ پڑھنا چاہیے، تو یہاں آدھا کیوں؟ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اب ہماری بولی وہ بول رہا ہے. ہم کہ منع کدھر ہے، کہا انہوں نے نہیں کیے نا تو منع. تو اچھا یہ اصول آپ کا بھی ہے کیا، تھوڑی دیر پہلے آپ کیا بول رہے تھے، منع کدھر ہے، اس میں برا کیا ہے؟ تو نہ یہ منع ہے نہ اس میں برا ہے، تو پھر یہ اچھا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو کرنا چاہیے. کہ اگر نہیں کرتا میں تو نہیں کروں گا، بولے گا میں تو نہیں. بولا نیکی آپ آگے بڑھو، نیکی میں آپ آگے بڑھو. تو بولے گا میں نہیں کرتا ہے، اس میں شک ہو رہا. بولے گا چوتھی مثال، اس سے کہا جائے دیکھو فاتحہ کتنے اچھے، جدھر ادھر فاتحہ. ایک کام کریں گے، نماز میں امام صاحب کو بولیں گے سب سے افضل سورت قرآن کی ایک دم تعریف کے اعتبار سے کس کے بارے میں بار بار فضیلت آتی، اور اپن فاتحہ میں بھی یہی پڑھتے نا، ٹھیک ہے. ایک کام کریں گے سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے، بولنا اس کے بعد بھی واپس سورہ فاتحہ پڑھو. تو فاتحہ فاتحہ فاتحہ سب فاتحہ ہو، ہر رکعت میں پہلے بھی فاتحہ بعد میں بھی فاتحہ. اور جو سری نمازیں ہیں کیا ہے، زور سے پڑھو نا، تو عصر میں اور ظہر میں اس میں بھی فاتحہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ، آٹھ فاتحہ، چاروں رکعت میں کتنے فاتحہ فاتحہ. تو کیا بولیں گے، کیا لگائے تم لوگ، تم فاتحہ کے دشمن دکھتے، مر گئے مردود نہ فاتحہ ضرور. تو لیکن ایسا نہیں رہتا، مطلب منع کدھر ہے، منع نہیں ہے، برا کیا ہے، سورہ فاتحہ کے دشمن دکھتے آپ، کہیں گے نہیں لیکن ایسا نہیں، منع کدھر ہے. تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے، کہاں سے لائے اٹھا اٹھا کے ایک ایک مثال لے کے آ رہے ہیں، سب پہلے تو کبھی سنے نہیں ہم نے، تو ڈر جائے گا. نمبر پانچ، بولے ہم لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو اگر آدمی سجدے میں جا کے زمین چومنا شروع کر دے، ہر سجدے میں جاتا زمین چومتا، ناک بھی رگڑتا اس طرح سے، گال بھی رگڑتا، کہ سب لوگ پیشانی مٹی میں لگا رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ کیا کروں گا، اور زیادہ توازو اور زیادہ عاجزی، تو گال بھی زمین پہ لگاؤں گا. تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ امام صاحب کو سب سے پہلے بولیں گے کیا کر سکتے ہیں ایسا، بولے گا ایسا نہیں کرتے، سجدے میں کیا ٹکنا چاہیے، پیشانی اور ناک، ہم نے چومے بھی زمین اگر، تو ایسا سجدے میں نہیں ہے. نمبر چھ، اس کو کہیں کہ اگر نماز میں جب ہم آمین کہتے ہیں تو آمین کے بعد میں ہم کہیں آمین، جب یا جو ہے والضالین پڑھتے ہیں تو کیا بولنا چاہیے، آمین. اس سے کہیں کہ آمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا خاتم النبیین، تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ بولے گا نہیں خالی آمین بولنا. تو اس سے ہم کہیں کہ آمین کے بعد صلاۃ پڑھنا غلط ہے، سلام پڑھنا غلط ہے، یہ غلط ہے کیا؟ بولے گا نہیں خالی آمین بولنا چاہیے. تو ایسا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، حالانکہ خود وہ صلاۃ اور سلام کا اس کے لیے لڑنے والا، جان دینے والا، لیکن یہاں جان لینے والا بن جائے گا. اسی طرح سے یہ کہا جائے کہ دیکھو عربی سب کو تو آتی نہیں, تو ہم کیا کریں گے, جو کنڑ والے ہیں وہ نماز پوری کنڑ میں پڑھیں, جو انگلش والے ہیں وہ ایک دم انگلش میں ٹپ ٹاپ ایسا قرآن پڑھیں ترجمہ پورا, اور جو اردو والے ہیں, جو فارسی والے ہیں, اور جو بھی جہاں کے بھی ہیں, جہاں کی بھی تیلگو میں, ملیالم میں, اور اسی طرح سے چینی میں, جاپان میں, وہاں پہ افریقہ میں, جیسی جس کی زبان ہے ویسی پوری نماز پڑھنا, ایسا پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو بولے گا نہیں, عربی ہی میں پڑھنا چاہیے. ہم کہیں منع کدھر ہے اور اس میں برا کیا ہے, عربی تو کسی کو سمجھتی نہیں, تو عربی کی بجائے اگر ہم اردو میں اور اس میں اس میں پڑھنے لگے تو سب کچھ سمجھے گا, میں لوگ اللہ سے ڈریں گے بھی, تو ہم کیوں نہ ترجمہ پڑھیں؟ بولے گا نہیں, اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں صرف عربی میں پڑھتے تھے, اس لیے ہم ابھی ایسا نہیں کر سکتے تھے. تو نہ اس میں کچھ برا دکھائی دیتا ہے بظاہر, نہ اس میں کوئی منع دکھائی دیتا ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے, ان کا نہ کرنا نہ کرنے کے لیے دلیل ہے, وہ خود مانے گا. اسی طرح سے جماعت کی نماز ہو, جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو سارے مقتدی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, امام صاحب ادھر ہی لڑک جائیں گے کہ جنات تو نہیں آئے پیچھے سے. کر سکتے ایسا؟ بولے سلام کر رہے ہیں, کس کو کر رہے ہیں؟ تو سلام کا جواب دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر سلام کرے بعض والا آپ کو سلام کر رہا ہے مثلاً, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کر سکتے, برا کیا ہے؟ سلام کا جواب نہیں دینا, اتنا بےچارہ پیار سے سلام کر رہا منہ کو دیکھ کے. حدیث میں تو ہے نا سلام کا جواب دینا لازم ہے, تو پھر دو نا, تو بولے وہ سلام نہیں ہے, تو ہم کہیں کہ کون سا سلام ہے, کیسے فرق کریں گے آپ؟ سلام بولے تو سلام, سلام کا جواب دینا چاہیے. وہ کہے گا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا میرے بھائی, اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اس لیے ہم بھی آج نہیں کریں گے. نمبر نو, ایک آدمی سے کہے اللہ کے سامنے وضو جو ہے پاک ہی ہے اور پاک ہونا اللہ کو بہت پسند ہے, تو جب بھی وضو کرے صابن سے اچھی طرح سے دھو کے کرے, تو اس میں برا کیا ہے بھائی؟ ایک دم پاک صاف ہو کے ایک دم دلہا بن کے کھڑا ہو اللہ کے سامنے, تو اس میں کیا برا ہے؟ تو وہ آدمی کیا کہے گا, ایسا نہیں رہتا, خالی پانی سے کرنے کا رہتا, کیا بھی باتیں کر رہے گا؟ وہی آدمی جو بدعت حسنہ کے لیے جھنڈا لے کے کھڑا تھا, اب وہ پیچھے چھپائے گا اپنے, وہ آدمی دفاع نہیں کرے گا. تو آپ نے بولا صابن اتنا پاک ایک دم گورا گورا بن کے اللہ کے سامنے جانا, تو وہ آدمی مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا. کہے گا ایسا کیسے نیا وضو لائے تم, خالی پانی کا رہتا وضو, صابن کا وضو نہیں رہتا, صابن سے کرنا کچھ غلط. صبح جاتے نا آپ کام کو صابن استعمال کر کے, اللہ کے سامنے نہیں جاتے, آفس میں جاتے غیر مسلم بہت ہے, وہاں کام کرنے کے لیے جاتے تو اچھا صابن وابن لگا کے جاتے, اور اللہ کے سامنے جا رہے, اللہ بڑا کیا وہ بڑا, تو اللہ بڑا ہے تو اللہ کے سامنے صابن سے دھو کے جاؤ. تو بولے گا نہیں, وضو ایسا ہی ہے. منع کدھر ہے؟ منع نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. برا کیا ہے اس میں؟ برا یہی ہے کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کتنی پیاری بات کر رہا ہوں ابھی, پہلے نہیں کر رہا تھا ایسا, اب کرنے لگا ایسا. اسی طرح سے آدمی جب دعا کرے ہاتھ اٹھا کے, تو لوگ جیسے اپنے منہ پہ بدن پہ پھیرتے, تو سب ایک دوسرے کے بدن پہ پھیرنے لگے. دعا کر سامنے والے بولے یہ کیا کر رہا ہے, کہ خود دعا کر کے اس کو بھی پھیر رہا, اس کو بھی پھیر رہا, جس کو مل رہا اس کے اوپر پھیر رہا, کیا کرے تم؟ تو بولے دعا کر ہمیں. اب تو ساری مسجد میں ماحول بن جائے, امام صاحب ہوں, مقتدی ہوں, بچے چھوٹے بڑے, سب کے سب دعا کر رہے, ہاتھ پھیر رہے ایک دوسرے کے اوپر. اگر یہ کرنے لگ جائے تو تم نے کہا ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے. تو یہ شرافت کی بات کیسی ہو, تھوڑا ٹیڑھے گئے تو کبھی کبھی, کیونکہ پاگل کو بعض اوقات پاگل بن کے سمجھانا پڑتا ہے, تو اس کو جلدی سمجھ میں آتا ہے. سمجھداری کی بات بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی, اسی کی بولی بولے, کبوتر کو ہو یا بندر کو ہو, جس کو بھی ہو, اس کے جیسے ہی بولے تو اس کو جلدی سمجھ میں آ جاتا. تو اگر ہم اسی کی طرح کرنے لگ جائیں جس کو آلریڈی وہ انکار کرتا ہے, تو پھر کیا ہو جاتا ہے, اس کو ماننے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ یہ مثال اگر ان کے سامنے پیش کریں تو ان کے لیے جگانے کے لیے باقی دلیلوں کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا موضوع تھا بدعت سے متعلق, اس میں کوئی سوال اگر ہو تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. السلام علیکم. ایک سوال ہے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو جملہ آتا ہے نعم البدعات ہذہ یا نعمت البدعات ہذہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جماعت میں جمع کیا، اور جب ایک رات نکلے تو دیکھا کہ لوگ جماعت سے پڑھ رہے امام کے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہاں پر بعض لوگ جو ہے پاؤں ان کا پھسل گیا، انہوں نے لفظ بدعت لے لیا یہاں سے اور پورا اس کے اوپر اپنی بدعت حسنہ کی فلسفی قائم کی کہ بدعت بھی ہے اچھی بھی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر کے اس عمل میں کیا بدعت تھا، آپ پہلے یہ بتائیں. نمبر ایک، انہوں نے کیا کیا؟ جماعت قائم کی. نمبر دو، ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی. نمبر تین، پورے رمضان تراویح کا سلسلہ. سب سے پہلی چیز کو ہم دیکھیں گے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں کم سے کم، بعض علماء کے قول کے مطابق اس سے زیادہ بھی ہے، تین راتیں کم سے کم آپ نے نماز پڑھی. پہلی دو راتوں میں آپ پڑھتے گئے، پیچھے لوگ اپنے آپ جمع ہوئے. تیسری رات میں ابو داؤد کی روایت میں آپ نے اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو اور سب کو جمع کیا، اور آپ نے وہاں کیا کی؟ جماعت بنائی. تو ایک امام کے ساتھ میں جماعت جب ہوئی تو رمضان میں تراویح کی جماعت ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جماعت کا ہونا ثابت ہوا. نمبر دو، ایک امام اور مقتدی ہوں، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان میں اور ایک امام اور مقتدی کے ساتھ میں، سارے مقتدی پیچھے. اسی طرح سے تیسری صورت کہ کیا پورا مہینہ پڑا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کی ترغیب دی تھی کہ رمضان میں قیام کیا جائے. آپ نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کب قیام کیا؟ کب قیام کیا؟ رمضان کی پہلی تاریخ کو یا دوسری کو یا تیسری کو؟ کب؟ من قام رمضان، اس لیے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس طرح سے بھی حدیث کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. کتنے روزے رکھے؟ رمضان کے کتنے روزے فرض ہیں؟ پورے. تو ویسے قیام بھی جو ہے آپ نے ترغیب دی، یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن آپ نے جو قیام کی ترغیب دی وہ کتنے دنوں کے لیے تھی؟ رمضان کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں، پوری رمضان میں تراویح کا عمل موجود، یا اس کو آپ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، قیام رمضان کہیں، تو یہ عمل جو ہے یہ موجود تھا. تو پورے رمضان کی ترغیب کس نے دی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر تین رات پڑھے تو تم بھی تین رات پڑھو، ایسا لوگ کہتے ہیں. پھر حضرت عمر نے جو مہینہ بھر کیے وہ کیا تھا؟ وہ بھی رات تھا، وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین رات سے زیادہ نہیں پڑھا، یہ بطور یعنی عبادت یا اسی طرح سے، یہ اس طور پر تعبد کے طور پر نہیں تھا کہ تین ہی پڑھنا چاہیے، تین ہی رات پڑھنا چاہیے. جیسے مغرب کی تین ہی رکعت پڑھی جاتی ہیں، کیا یہ تین رات ایسا تھا یا کسی عذر کی وجہ سے تین سے زیادہ نہیں پڑھے؟ تو اس بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے بخاری وغیرہ میں، اور دوسری ابو داؤد میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں نکلے تین راتوں کے بعد اور صحابہ انتظار کرتے رہے، تو پھر اگلے دن آپ آئے اور آپ نے کہا کہ تمہارا رات کو انتظار کرنا مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تم پر یہ رات کی نماز فرض نہ ہو جائے. تو نہیں نکلنے کی وجہ گھر سے کیا تھی؟ امت کی آسانی، کہ کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے. تو آپ کے لیے ایک معنی اس میں تھا، اس کو مسلسل دوام کے ساتھ پڑھنے کے لیے، کہ آپ اگر مسلسل اس کو پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی. جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، اور جو چیز فرض نہیں تھی اس کے فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا. یہ بات حضرت عمر جانتے تھے کہ تراویح ہے اصلا پورے مہینے کے لیے، آپ بھی پڑھے پڑھے پڑھے، لیکن آپ رکے. کیوں رکے؟ اس لیے کہ کوئی عذر تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تین رات سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ کہ میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں فرض نہ ہو، کہیں فرض نہ ہو جائے. تو آپ نے اس ڈر کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھا. حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ ڈر اب باقی ہے نہیں، کیونکہ اب وحی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. تو چنانچہ انہوں نے اس ترغیب کو یاد رکھتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے کہ ایک امام سب مقتدی، الگ الگ الگ لوگ پڑھتے تھے، انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا، اسی طریقے پر جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. تو بجائے اس کے کہ یہ بدعت ہو، یہ خود سنت کی طرف رجوع. نمبر دو، حضرت عمر جانتے تھے بدعت کیوں کہا اسے، تو اب یہ جو عمل تھا اپنی اصل کے اعتبار سے سنت تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا نو جو یعنی عاشورہ کا جو روزہ ہے نو کا دس کا رکھا، دس عاشورہ جو ہے دس محرم کا روزہ رکھا، اور آپ نے اس کے بعد میں کہا کہ اگر ہم اگلے سال رہے تو ہم نو کا بھی رکھیں گے، اگلے سال رہے تو نو کا رکھیں گے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آیا نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی. عبداللہ ابن عباس کے پاس مسلم کی روایت، ایک آدمی آیا کہا کہ عاشورے کا روزہ کیسا رکھنا ہے، تو بتایا کہ دن گنتا جا اور جب نویں تاریخ ہو محرم کی تو پھر روزہ رکھ. اس نے پوچھا یہ سنت ہے؟ کہا ہاں یہ سنت ہے. تو معلوم یہ ہوا، اور ابن عباس کا یہ قول بھی ہے، عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ہے، امام عبدالرزاق نے، کہ نو اور دس دونوں کو عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے. اس لیے بعض لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ صرف نو کو رکھنا چاہیے، بلکہ ان کا اصل فتویٰ یہ ہے کہ نو اور دس کو رکھا جائے اور یہود کی مخالفت کی جائے. تو نو اور دس دونوں کو ہے، لیکن دس کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. نو کا ہے قولن، تمنا آپ کی تھی، ارادہ تھا، لیکن عملن ہے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کے سنت ثابت ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں پڑھا ترغیب دی کسی چیز کی، وہ بھی مستحب ہے. پورے مہینے کی ترغیب بھی مستحب ہے، اور جماعت سے پڑھا، اور جماعت میں آپ ڈرے اس بات سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ کے بعد یہ ڈر ختم ہو گیا، تو آپ پورے مہینے بھی اگر جماعت سے پڑھے تو کوئی فرض ہونے کا ڈر نہیں رہا. حضرت عمر نے اس کو اس اعتبار سے بدعت کہا کہ اپنی ظاہر کے اعتبار سے یہ تو نئی چیز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نہیں کیا، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ سنت ہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب پورے مہینے کی دی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے جو بدعت اس کو کہا، یہ لغوی اعتبار سے کہا، لغت ڈکشنری کے اعتبار سے کہا کہ یہ چیز نئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی، پورا مہینہ نہیں ہوا، لیکن پورا مہینہ نہیں ہونے کے باوجود یہ اسلام کی جو شریعت کی جو حدود ہیں ان سے باہر نہیں تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اس کے لیے موجود تھی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ تھوڑے مشکل حدیث ہے، بہت سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں. السلام علیکم. یہ جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ جو کوئی اسلام میں سنت حسنہ نکالے اس کا کیا معاملہ ہے؟ جزاک اللہ. عام طور سے یہ جو حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ جو اسلام میں ایک نیا طریقہ نکالے یا اچھا طریقہ نکالے، سنتن حسنہ کے معنی اچھا طریقہ، تو اس کو اجر ملے گا، اور اس کے پیچھے جتنے عمل کرتے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا، اور جو برا طریقہ نکالے اس کو گناہ ہوگا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ اس کے اعمال نامے میں آئے گا. عام طور سے اس سے دلیل لی جاتی ہے، لیکن اگر آپ دارمی وغیرہ کی روایتیں دیکھیں اور دوسری اور اس کی تفصیلی روایتیں جس میں اس حدیث کا پس منظر دکھائی دیتا ہے، ان روایتوں کو دیکھنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ واقعہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور ایک دم بھوکے اور پریشان حال تھے، آپ سے دیکھا نہیں گیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو آخرت یاد دلائی اور ترغیب دی صدقے کی، اور کہا کہ آخرت میں آدمی اپنے صدقے کے ذریعے سے اس کی نجات ہوگی، اور آپ نے صدقے کی ترغیب دی لوگوں کو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کی گٹھلی کے اتنا کیوں نہ ہو. لوگ رکے رہے رکے رہے رکے رہے، کوئی نہیں اٹھ رہا تھا. ایک صحابی اٹھے، ہاتھ میں انہوں نے کچھ جو ہے سونے کی ڈلی ایک لائی اور ڈال دی. جب انہوں نے یہ ڈالا تو گویا کہ یہ چابی بن گئے، اور ان کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک جو ہے یعنی دوسرے لوگ آتے گئے اور وہ ڈالتے گئے. غالباً سونا تھا یا کچھ اور تھا اس میں، اللہ عالم، اس کو یاد نہیں ٹھیک سے. تو ایک کے پیچھے ایک لوگ آتے گئے اور اس میں ڈالتے گئے ڈالتے گئے، یہاں تک کہ چیزوں کا کیا ہو گیا، ایک انبار لگ گیا، ڈھیر لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، آپ خوش ہو گئے دیکھ کے کہ ہاں اتنا ہوا. اس وقت آپ نے یہ حدیث کہی. تو اس سے علماء نے یہی استدلال کیا ہے کہ سنت اسلام میں سنت حسنہ کا مطلب یہ ہے قدوتن حسنہ، اسوتن حسنہ، کہ ایک آدمی کچھ ایسا عمل کرے جو سنت سے ثابت ہے، جس کی ترغیب موجود ہے، لیکن وہ عمل رکا ہوا ہے. اب یہ عمل اگر کرتا ہے تو وہ چیز لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے لوگ ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک عمل کرتے ہیں، گویا کہ اس کا عمل کرنا ان کے لیے ایک نمونہ اور دلیل اور ان کے لیے ترغیب بن جاتا ہے، ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو ایسے آدمی کا نمونہ بننے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنا، اس لیے اس کو اجر تو ملے گا اپنے عمل کا، اور دوسرے اس کو دیکھ کے عمل کیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پہلا تھا جو دوسروں کے لیے ایک یعنی انیشیٹو لینے والا بنا، اس لیے ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کرنے کا طریقہ شروع کرتا ہے اور لوگوں کے لیے غلط ماڈل بنتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کے اعمال نامے میں جائے گا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس نے قتل کس کا کیا تھا؟ حابیل کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی قتل آگے ہونے والے ہیں قیامت تک، ان سب کا گناہ کس کے اعمال نامے میں جائے گا؟ قابیل کے۔ قابیل قاتل، یاد رکھیں قابیل قاتل ہے، تو قابیل کے اعمال نامے میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ ہے الذی سن القتل، جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا، حالانکہ ملائکہ پہلے سے جانتے تھے کہ شریعت میں قتل منع ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا۔ تو ان کو پہلے سے معلوم تھا شریعت میں یہ چیز حرام تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ نمونہ بنا اس غلط عمل کا، تو پھر کیا ہو گیا، اس کے لیے سارے اس کے اعمال نامے میں یہ گناہ آئے گا۔ تو یہ معنی اس کے ہے کہ جو پریکٹیکل ماڈل بنے اچھی چیز کا، تو اس کو خود بھی اجر ملے گا عمل کا، اور دوسروں کا بھی اجر ملے گا جو اس سے ترغیب پا کر، اس سے انکریجمنٹ لے کے اگر عمل کرتے ہیں۔ تو نہ یہ کہ دین میں یہ نیا نکالے، تو پھر آپ بتائیے ساری چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ سب اچھا ہو جائے گا، یہ سب اچھا ہو جائے گا، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوگا، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرے، جو اچھا لگتا ہے وہ کرے۔ تو پانچ کی جگہ چھ وقت کی نماز پڑھنا کچھ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہی ہے۔ تو نیا طریقہ نکالتا ہے اسلام میں، کچھ بھی نکال سکتا ہے پھر آدمی۔ تو یہ جو چیز ہے اس پس منظر میں صحیح ہے، اس وار نمونہ بننے کے اعتبار سے، نہ کہ شریعت میں اضافہ کرنے کے اعتبار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوافل میں کس حد تک مجاہدہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ کے پاؤں میں قیام کی وجہ سے سوجن آتی تھی، تو کیا اتنا مجاہدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اولاً تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من الاعمال ما تطیقون، اعمال میں سے اتنا اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہے۔ ہر آدمی کی طاقت الگ ہوتی ہے، اس اعتبار سے نوافل میں مجاہدے میں آدمی کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ تین اگر ہم دیکھیں تو، نمبر ایک سنت کا پابند ہو، نمبر دو اس کے اندر اس کی طاقت ہو، اس کے اندر اس عمل کی طاقت ہو۔ ایک تو ایک سنت کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اس عمل کی طاقت ہو، اور یہ کہ وہ ایسا نہیں ہو کہ تھوڑے وقت کیا اس کے بعد میں چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی طاقت اس میں ہے اتنا مجاہدہ کرے، تو اس کے لیے کوئی برائی اس کے اندر نہیں، کوئی ممانعت اس میں نہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ 40 سال ایک وضو سے عشاء اور فجر پڑی، تو ہمارے لیے کوئی یہ ناممکن چیز کی وجہ سے ہم اس کو رد نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیسا ہو سکتا، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ وہ جو صحابی تھے جنہوں نے رات بھر جاگنے کا طے کیا تھا، تو ہم کہیں کہ سنت یہ ہے، تو یہ ایسے اتنے بڑے بڑے علماء یہ کیے، دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو یہ کیے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اگر یہ کیے تو مناسب نہیں ہے، اور اگر نہیں کیے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں، ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اتنا بڑا عالم ہو کہ سنت کی مخالفت کرے، کیسا ہو سکتا ہے؟ جو حدیث ہم کو معلوم ہوئی ان کو معلوم نہیں ہوئی کیا؟ تو ہمارا رد یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ کیسا ہو سکتا ہے، تو صاف جواب سامنے والا یہ دیتا ہے، آپ کے لیے نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو آپ اس کو شرعی اعتبار سے رد کریں، اس کو وقوع کے اعتبار سے، ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، پاسبل امپاسبل کے اعتبار سے رد نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا داڑھی کا کاٹنا جائز ہے؟ داڑھی کو کاٹنا یہ جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعف اللحا، وعف اللحا، کہ داڑھی کو چھوڑ دو یعنی بڑھاؤ، اس لیے کہ امام البخاری نے یعنی اعفاء کے معنی اکثار کے کیے ہیں، بڑھانا۔ تو بڑھانے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ داڑھی بڑھانا یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب داڑھی کو کاٹے نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ بڑھتی ہے۔ شیخ بن باز اور شیخ عثیمین دونوں نے داڑھی کاٹنے کو حرام کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام البخاری نے ذکر کیا ہے، اور بعض دوسرے یعنی تابعی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہم داڑھی چھوڑ دیتے تھے سوائے حج اور عمرے میں، حج اور عمرے میں اس کو کاٹتے تھے. تو جیسے محلقین اور اوسہم و مقصرین، تو سر کو مونڈنا اور داڑھی کاٹنا، یہ استدلال حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ ابن عمر جو ہے ان دونوں کو جمع کرتے تھے، کہ سر مونڈتے تھے اور داڑھی کاٹتے تھے، اسی طرح سے یعنی تحلیق اور تقصیر دونوں کو جمع کرتے تھے. تو کوئی آدمی حج میں جاتا ہے یا عمرے میں جاتا ہے اور کرتا ہے، تب علماء کے ایک قول کے مطابق ایسا کرنا اس کے لیے صرف اس حال میں صحیح ہے، نہ یہ کہ آدمی سال بھر کاٹتا رہے. زیادہ صحیح یہی ہے کہ آدمی حج یا عمرہ میں عام طور پہ نہیں. کیا برتھ ڈے پارٹی کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بدعتی عمل ہے جیسے برتھ ڈے کی پارٹی ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام پر کھانا پکایا گیا ہے. اگر غیر اللہ کے نام پر کچھ ہو، چاہے ذبح ہو یا غیر مذبوح ہو، تو یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے کچھ کیا گیا تو کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر بدعتی اعتبار سے کوئی فنکشن ہے اور اس میں کھانا بنایا ہے، تو زیادہ صحیح اس میں یہی ہے کہ ہم اس سے بچیں، نہ کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم گویا کہ اس کی دعوت کو صحیح قرار دینے کے، ہاں یعنی ہمارا اس کی دعوت کو صحیح قرار دے رہے ہیں، ہم اس کی تائید کر رہے ہیں. لیکن اگر مجبوری کسی انسان کی ہو جائے، مثلا خود اسی کے گھر میں فاتحہ دیا ہوا کھانا ہو اور جھگڑا ہو جائے، اس کے اوپر مسائل بڑھ جائیں، عام طور سے جیسے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور گھر میں سب بڑے بڈھے جو ہیں وہ ایسا کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس کو کھا لیتا ہے، صرف فاتحہ ہو وغیرہ وغیرہ، اس میں شرکی عمل نہ ہو، صرف یہ ہو، تو اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کو یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی کے نام پر جو نہیں ہے یا جو حرام کمائی کا ہے وہ بلا شبہ حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس کے منکر کے ترک کے اعتبار سے اور زجر کے اعتبار سے، اس کے انکار کے اعتبار سے، تشدید کے اعتبار سے اس کو ترک کیا جائے گا ناراضگی کے اظہار کے طور پر، ورنہ فی نفس ہی وہ کھانا حرام نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال ہے، کیا پینٹ کو ٹکنے سے نیچے سلایا جا سکتا ہے، اور کیا اسے نماز کے وقت موڑ سکتے ہیں؟ اصل میں ایک غلطی دوسری غلطی کا سبب بنتی ہے. سیتے وقت میں، کپڑے سلاتے وقت میں اگر آپ لمبا سلائیں گے تو پھر پلٹانے کی حاجت آپ کو آئے گی ہمیشہ، ایک کام آپ کا ہمیشہ رہے گا، دونوں ٹانگ اٹھانا اور پیچھے پلٹانا. تو یہ آپ پہلے ہی اس کو بتائیں بھائی ناپ آپ دے رہے ہیں نا، آنکھ تھوڑی بند کرتے ہو ناپ لیتے وقت میں، یہ بولتا کہ ٹھہرو کچھ نہیں میں جیسے چاہ سے ہوں گا. آپ کی آستین اگر لمبی کرتے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کیا لمبی سی جا کے چھوٹی کر کے آئیں گے؟ پاجامہ کیوں چھوٹا نہیں کر کے آتے؟ فیشن جو ہوتا ہے وہ آپ اپنا طریقہ خود اختیار کریں، غلام نہ بنے فیشن کے. السلام علیکم، دنیا کی وہ ساری چیزیں جو نئی نئی ایجادات میں سے ہیں، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ دنیا کے اندر بدعت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، دنیا کے اندر آزاد چھوڑا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو کرو، تو اس سے خود ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو جتنے نئی نئی چیزیں فائدے کی آئیں گی، اس میں قاعدہ فائدے کا ہوگا، اس میں قاعدہ کیا ہوگا؟ فائدے کا. تو پھر جو بھی ہو، نیا ہو پرانا ہو، وہ قاعدہ نہیں، خالی اس میں فائدہ ہے کہ اس سے فائدہ ہے، یہی قاعدہ. اس یہاں یاد رکھیں، جیسے سوال ہی پوچھے ہیں کہ جیسے حنفی حضرات ہوتے ہیں، ان سے ہمارے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو سلام نہ کرنا، ان سے ملنا نہیں، ان کو دیکھ کے گھورنا یا وہ ہم کو دیکھ کے گھوریں، اس طرح کا جو معاملہ چلتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو باقی رکھا جائے یا ختم کیا جائے، یا ختم کیسے کیا جائے، یا ان کی مسجدوں میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تعلقات کا ترک کرنا یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے. علماء نے، شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے کہا کہ ترک تعلق اس وقت اگر مفید ہوتا ہو، کسی سے تعلق چھوڑ دیے تو وہ ڈر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہو، تب تو یہ سبب ہے اصلاح کا اور اس وقت میں مطلوب ہوگا. لیکن ترک تعلق سے اگر دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے اور اصلاح نہیں ہوتی ہے، تو ترک تعلق غلط سبب ہوا، غلط نتائج کا سبب، یعنی اس سے غلط نتائج پیدا ہوں گے. اس لیے جو ہے ان سے ترک تعلق کے بجائے تعلقات رکھے جائیں. لیکن اگر کوئی عالم ہے اور بہت گمراہ کن عالم ہے، ایسے آدمی کے ساتھ ایک ہمارا آدمی جس کو زیادہ اصول اور زیادہ بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے، اگر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے، ان کو پان کھلانا شروع کرے، اگر ایسا شروع کر دے تو بہت ممکن ہے وہ اس کو گمراہ کر دے گا. اس لیے کہ بدعتیوں کی، برے لوگوں کی صحبت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو جو متمکن لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھیں تاکہ ان کی اصلاح کریں، اور جو عامی ہمارے جو زیادہ گہرے علم کے نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ روز آتے رہتے ہیں ہمارے نئے نئے لوگ، اللہ نے برکت دی، اللہ کا احسان ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان سے دور رکھا جائے، ان کی تربیت کی جائے. تو یہ فرق ہے. رائے کہ ان کو سلام کرنا، ان سے کلام کرنا، بقدر حاجت سلام بھی اور کلام بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے طریقے سے کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو، ہماری بات سننے لائق بنے. ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی وہی تفصیل ہے جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، کہ اگر ان تک حق واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ گمراہی میں مبتلا ہو، ان کے پیچھے نماز ترک کی جائے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ ہماری مسجد قریب میں موجود ہو. اور اگر نہیں ہو موجود کسی علاقے میں اور صرف حنفی حضرات، بریلوی حضرات جو بھی ہیں ان کی مسجد ہو، تو اسی تفصیل کو دیکھتے ہوئے حق پہنچا نہیں پہنچا، اتمام حجت ہوا نہیں ہوا، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. بعض اوقات اگر آدمی نہیں پڑھے گا تو پوری بستی کے اندر وہ آدمی اکیلا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے مصیبت آ جاتی ہے، تو وہ پڑھ سکتا ہے ان کے پیچھے، کوئی حرج اس میں نہیں.